وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين معزز سامعین مسلمان بھائیو السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ فریاد ہے اس قادر مطلق جل جلالہ دی بارگاہ بے کس پناہ اندر ناچیز نو نفس و شیطان دے شرطوں کامل نجات اور پناہ عطا فرماوے حق بولنے حق دے اتے چلنے اور حق دے اتے مرنے دی توفیق بخشے اج دیئے روحانی محفل جامع مسجد ابراہیم دھنوٹ شہر کے اندر جناب رانا محمد اسلم صاحب نے منعقد کی اپنے دوستان دے تعاون نال اللہ تبارک و تعالی اونا دی اس عاجزانہ خدمت نو شرف قبول بخشے دوست احباب بڑی دور دراز تو لوگ شوق نال تشریف لے آئے نے قافلیاں دی شکل بالخصوص عزت ماب واجب الاحترام حضرت العلام میرے محسن جناب مولانا مفتی محمد حنیف صاحب برادرم مولانا محمد حنیف ربانی صاحب دیگر دوست احباب دور دراز تو ذوق شوق نال تشریف لائے نے اللہ تبارک و تعالی سب دوستان دی خدمت حاضری شریف قبول فرماوے مولانا شاہ محمد شائق رحمت اللہ علیہ دے لخت جگر جناب مولانا قاری محمد سجاد احمد صاحب اور مولانا محمد اعجاز احمد صاحب اللہ تبارک و تعالی انہاں سنگیاں نوں دوستاں نوں دین مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اُتے ہمیشہ عمل پیرا ہون دی توفیق بخشے دوستان گرامی معذرت نال ہور وی کافی دوست احباب ہیں جنہاں دا نام نہیں لے سکیا ذکر تو صرف انہاں دوستاں دا استقبال مخصوص سی جڑا میں کیتا ہے کس وقت جناب دے سامنے جس موضوع تے کلام کرنی اللہ تعالی دی دتی مدد توفیق دے نال اس دا عنوان آزادی اور غلامی کیونکہ اج پورے ملک دے اندر غلاماں نے اور بدترین غلامان سلنسر دی آزادی منائی ہوئی جھنڈے سہ پار سے لگے سن ویکھدا آیا اس مناسبت نال کہ اج دا دہاڑ جنوں بطور غلامی منانا سی آزادی مناندے پئے نے نا چیز نے اے سوچیا اس دیار موضوع آزادی اور غلامی دا بیان ہوئے تاکہ آزادی دی حقیقت بھی کھل جاوے تے غلامی دی حقیقت بھی کھل جاوے تے پھر مسلم امہ سوچے بھی اسا آزاداں یا غلاماں تے پھر فیصلہ کرن بعد اچ بھی اسا منانی کیڑی شاید اس قوم نو آزادی آلے تصور جیڑے حالیہ ذہن وچ پے کھڑے نے انہاں دے اوتے برقرار رکھن تے آزادی مناواں انہاں تو اون دا مطلب اے کہ انہاں دی جو اس وقت غلامی دی حالت زار اے اس تے راضی اور مطمئن رہواں جبکہ لوڑ اس گل دی اے کہ ساڈی جو حالت ہے اساں دے تے راضی نہیں رہنا اس تو نکلنا اے جو حالت اس وقت ساڈی بنی کھڑی اس حالت تو اساں نکلنا ہے جی اس حالت وچ رہے اکثر تے مر چکے ہاں جی باقی دے تھوڑے سا ہیں تے او وی سبا کلندر لاہوری اقبال فرماندا ہے کہ ہے کس کی یہ جرأت کے مسلمان کو ٹوکے حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد چاہے تو کرے کعبے کو آتش کا دائے پارس چاہے تو کرے اس میں فرنگی سنم آباد قرآن کو بازیچہ تاویل بنا کر چاہے تو خود چاہے تو کرے خود ایک تازہ شریعت ایجاد ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد مفکر پاکستان نہ گل جنہیں پاکستان آج 14 منندی پئی 14 منندی پئی ہے نا یہ 14 دا لفظ دسدا ہے کہ آزادی نہیں غلامی بھی منندی 14 اگست دا لفظ کیا دسدا ہے کہ آزادی نہیں آزادی ہوندی کہ 14 اگست نہیں 27 رمضان منندی کہ پاکستان جو وانڈ بنیا تے وانڈ وونڈ ہوئی او تے 27 رمضان سے مسلماناں دی تاریخ ہو تے اگست 14 بے منیدیاں دا مطلب اے کہ آزادی نہیں اے غلامی دا دہاڑ پہ منن اے تے ہن آزاد سمجھو گے سنو گے حیران پریشان ہو گے حالے تساں کئی بندے متفکر ہو گے کہ اس چشتی دی ایہی مصیبت رہی ہے پھر سارے تو الٹا ہی چلتا قبلہ آپ ہی چلنا پہندا الٹا جدو سارے جو ہو گئے الٹ تو ہن میں الٹا انہاں دے نال چلنا تے میں سیدھے راہ نہیں پیندا میں کراں گا سیدھے راہ پین واسطے جڑا الٹا بندا ہے اون دے الٹ چلنا پیندا اقبال فرماندا ہے کہ میاں اس وقت مسلمان آزاد اینو کون ٹوک سکتا اینو روک سکتا کسی گل دا آزاد جو ہویا ہے اینو اینی چھٹی آزادی ہے ایک کعبے دے وچ مجوسی والی اگ سٹ کے آتش کدا بڑا کے کعبے نو بہ رہے آزاد یہ چاہے تے کعبے دے وچ انگریزی بت رکھ کے تے پوجن شروع کر دے آزاد ہے اینو روک سکدا ہے یہ چاہے تے قرآن مجید نو اپنیاں من گھڑت جھوٹیاں تاویلاں تے من گھڑت لانتی تفسیراں دا کھیڈ تماشا ایک بڑا کے تے کھیڈے ایک نمی شریعت اپنی بنا لوے تے پرانی شریعت نو جواب چا دے وے اینو روک سکتا آزاد دے اے اللہ ما اقبال دیاں گلا نے او دا مطلب سمجھا رہے ہیں اس دے کلام آخر ایک مڑ تھاڑ کیوں نہ فرمایا ہے بابا گل آخر یہ ہندوستان دے اندر عجیب تماشا کے بنیا کھڑا ایتھے آکے اسلام قید وچ مسلمان آزاد اسلام تے پابندی ہے مسلمان آزاد یہ جو مرضی کرے اس تے پابندی ہون نہیں تو سجنا یہ مطلب یہ نکلیا کہ علامہ اقبال بھی اپنے لفظاں وچ اس نام نہاد آزادی جڑی سی اوندا پٹنا پٹیا ہے رویا ہے وہ اگا وضاحت کراں گا جب حالات ہو گئے ہیں کہ فکر اور سوچ مر چکی آزادی اور غلامی دے معنی نہیں جان دیتا ہے آزادی کنو آکھ دینے غلامی کنو آکھ دینے اس شاید ہی تمیز ہی نہیں تو ضروری سمجھا کہ اے ہو جائے نازیبا حالات دے وچ غلامی اور آزادی دا ایک موضوع لا کے اپنی قوم نو ان دی حقیقت سمجھانی چاہیے تاکہ پھر اس قوم دے اندر غلامی تو نفرت پیدا ہوئے اور اپنی موجودہ حالت تو نفرت پیدا ہوئے اور آزادی دا نئے سروت جذبہ انہاں دے اندر پیدا ہو جائے جب سچا جذبہ آزادی پیدا ہوا تو مولا کائنات مہربانی فرما کے سانو پھر آزادی عطا فرما چھوڑے گا کیونکہ محنت دوتر مولا تعالیٰ نے عطا رکھی محنت ہوئے تو جٹ دے فصلوں نوں پھل لگ جاندے نے جے آپا محنت کران گے تو پھل ساڈے وی لگ جائے گی پھل ساڈے فصل نوں تو لگ جائے گا نا مڑ کسے نہ کسے دے مولا ساڈے تو بھی کرم فرما چھوڑے گا عزیزم میں جناب نوں پہلے سمجھانا ہے کہ غلامی کی شہر ایدی حقیقت کی پھر اے دسنا ہے غلامی آنا ذہن کیڑا ہوتا ہے پھر اے دسنا ہے غلامی دا مبدا کی ہے اے پیدا کتھوں ہوندی لفظ میری تقریر تے غور ہو میں پہلی بارہ موضوع اتنے پہ لانا میں پہلا کدی لایا پوری زندگی اپنی انسان غلامی دی حقیقت سنو انسان دی فرما برداری کرے ہر جائز تے ناجائز گل ہر چنگی پیڑی گل اینو غلامی لگتا ہے انسان دے پچھے چلے ان دی ہر گل مننے بھاویں چنگی آکھے تے بھاویں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی سر ٹھیک اینو غلامی آندا اے نہ ویکھنا بھئی آکھدا جو پیا ہے جائز پیا آکھدا ہے ناجائز پیا آکھدا ہے حرام ہے حلال ہے کرن والی ہے نہ کرن والی گل نا پر صحیح جو حکم آوے آپا کرنے کرنے جدو انسان دے پیچھے ان نبی نہ ہو کے پورے نہ انوان دنے غلام اس پورے انوان دنے غلام نہ توجہ نہیں فرمائی اس دا مد مقابل آزادی کی ہے انسان کی جائز مننے نہ جائز مننے میرے پاک نبی سرور فرمایا لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ دی نا فرمانی دے وچ کسے مخلوق دی فرما برداری جائز نہیں۔ سمجھدا جا، تین پتہ لگے ٹٹو پچھان لائیں گا، غلام دے ٹٹو دی پچھان ہو جانی ہے ناچیز دے اس جہلانہ خطاب دے نال جے رب سمجھ تے دے میں تے آکھو سبحان اللہ۔ جائز ناجائز ہر جنو آدھے نے سیاہ سفید جو بھی ہوگی ہر مننی یہ ہے غلامی، تے فقط جائز مننی تے نجائز نہ مننی یہ نو آدھے نے آزادی۔ ہن غلامیاں نہ ذہن کیڑا ہوندا ہے، غلامیاں نہ ذہن ہوئے جڑا بغیر خیر شر جائز نجائز دی تمیز تو کسی دی فرما برداری اطاعت نو جائز سمجھے یا لازم سمجھے، وہ ذہن غلامی ہے، وہ ٹٹو ذہن نا مراد، جڑا اے سمجھے بھئی کسی دی جو بھی آوے گی آپا مننی مننی، اے ہوندا ہے غلامیانہ ذہن، اے بڑا لین ذہن ہوندا ہے، بڑا ہی لانتی ذہن ہوندا ہے۔ ہاں یہ تے اگے دساں گے تے نتائج کڈے پیڑے نکل دے۔ اچھا ہن سوچن والی گل اے وچ ایڈی پیڑی سوچ تے ذہنیت پیدا کیویں ہوندی، توجہ ہے بھئی، اے ذہنیت کیویں بندی اے، بھئی جو کس آکھنا ہے او کرنا ہے جی، باویں آکھے پیو دے سر وچ تھلے مار سر مہربانی، ابے نوں آکھنا ابا دیگ پکا دیگ، کیوں لب گئی نہیں تھی نوکری لب گئی، لب گئی سو کھلے تیرے سر وچ مارنے میں لما ہو، دیگ بھی پکا تے کھلے بھی کھا، ایڈا لانتی ذہن بندا کیوں ہے؟ ان دے پیچھے اصل محرک کی ہوندا ہے؟ سجنا او دا مبدا تے منشا سلے وے انسان زندگی اور رزق دے متعلق اے تصور رکھے کہ دونوں بندیاں دے ہاتھ وچ نے، جان تے رزق، زندگی اور رزق، جان اور معاش، بندہ اے سمجھے کہ اے دونوں کن دے ہاتھ وچ نے، بندیاں دے ہاتھ وچ نے، اے تصور جدوں بنے گا نا او ٹٹو اپنی جان بچاون دی فکر وچ تے رزق دی فکر وچ، اس مڑ اے نہیں ویکھنا اے بندہ مینوں کی پیاکھدا ہے، توجہ نہیں فرمائی، نہ مننی ایندی، نہ مننی جان وی جاوے گی رزق بھی جاوے گا، مڑ کی کراں گا، اے ہے اصل غلامی تے غلامیانہ ذہن بناون دا مبدا تے اصل منشا، تے اس دے مقابلے وچ آزادی دا خیال، آزادی والا ذہن کدوں بندا ہے، او دا مبدا کی ہے؟ جدو بندے دے دل دماغ تے تصور جم جاوے کہ جان دا مالک وی رحمان ہے تے رزق دا مالک وی رحمان، توجہ نہیں فرمائی، او کالا سبحان اللہ، مولا تعالیٰ دے متعلق جدو اے تصور عقیدہ بنے گا سونا رب جان دین والا اونے لینی ہے جدوں اونے لینی ہے کوئی بچا نہیں سکے گا جنہ چر اونے بچانی ہے کوئی لے نہیں سکدا رزق اودے ہتھ وچ ہے جنہ چر اونے دینا ہے کوئی کھو نہیں سکدا جنہ جدوں کھو لینا اونے کوئی لے دے نہیں سکدا ہاں جی رزق معاش اونے قبضے وچ کسے ہور تے ہے ہی نہیں ایک بوہا بند ہوے گا سو در کھل جاوے گا یہ جدوں تصور جم جاوے پھر بندے دا ذہن آزاد ہو جاندا پھر او جائز مندا ہے ناجائز نہیں مندا پھر ڈردا نہیں گل کردا گھبراندا نہیں ڈردا نہیں خوف نہیں رکھدا لالچ پھسدا نہیں پھر منہ چ آوندی اے تے سدھی کٹدا ہے سدھی آزادی دا مبدا اے ہے سجنا جس بندے نوں موت دا خوف رزق دا خوف عیش پرستی دا نشا اے دوسرا مبدا ہے موت دا خوف تے رزق دا بندیاں تو بھئی اے نہ کیتی نہ دی نہ مننی تے خوش جانی عرش ہے اے کے مبدا ہے دوسرا مبدا جتھوں غلامی ذہن بندا ہے وہ عیش پرستی ہے میرے کول فلانی شے ہوے فلانی مانگے اوئی میں دنیا دی ہر شے جدو بندہ عیاش بنے نا او پھر لازمن اپنی عیاشی پوری کرن دی خاطر پیسہ سرمایہ تے دولت نو ہر پاسو ہاتھ مار دے تے جڑا ہر پاسو پیسے دولت نو ہاتھ مارن دی سوچے او اپنا ضمیر بیچنا شروع کر دیندا ہے تے غلام بندا ہے اس دے مد مقابل جس بندے دا ذہن ایس پرست نہ ہوئے سادگی تے گزارے والا ہوئے سادگی گزارے والا ہوئے تو نفس پرست نہیں بندا پیسے نو دولت نو ہر پاس ہاتھ مارن دی کوشش نہیں کردا جب نہیں کردا تو پھر اونوں ہمیشہ اپنے ضمیر تے آزاد رکھن دی دولت نصیب ہو جاندی جنو آندے نے دوسرے لفظ ہے بے تاج بادشاہ ہوندا ہاں بے تاج بادشاہ ہے جدوں اپنی ہانڈی تھوڑی دے اوپر گزارا کر لینا ہے جن نے اونوں مڑ کسے دا ٹٹو بنن دی لوڑ کیڑی ہے توجہ نہیں فرمائی اونوں کیڑی لوڑ ہے مڑ کھلوٹا مارن دی تو سجنا اے دو وجہ نال غلامی پیدا ہوندی ایک جان تے رزق دوواں نو بندہ سمجھے بندیاں دے ہاتھ وچ دوسرا عیاش بندہ بن جاوے فضول زندگی گزارن دا عادی بن جاوے عیش پرستی اچ پے جاوے تے تاں وی بندہ غلام بن جاندا ہے آزاد نہیں بندا آزاد بنن واسطے ایک تے مولا کائنات نال یقین موت رزق حیات دے بارے رکھنا پیندا ہے رب نال تے دوسرا نبی پاک دے صحابہ وانگو سادگی پسند بننا پیندا کیونکہ ساڑھے سامنے آزاد قوم سب تو زمانے دی اچھی آزاد قوم ایک کوئی نمونہ پیش کر دیئے پئی جنہوں پاک نبی دے صحابہ فرما دے یہ صحابہ جنہوں آگ کیا جاندہ ہے سب تو بڑی آزاد قوم ہے انہوں نے ناردی آزاد قوم نہیں ہوتا انہیں نا انہوں نے ویکھو زندگی صحابہ دا مطالعہ کر کے بیٹھ پاک نبی دے یار کیویں دنیا تو آزاد ہوئے سن کیویں قیصر و کسرا دے ابو جہل دے سرداری نظاماں نوں ٹھوکر مار کے آزاد ہوئے پنے نے انہاں دے اندر میرے مدنی سرکار نے صرف دو چیزاں پیدا کیتیاں ایک مولا تعالی دے نال یقین دوسرا دنیا دے اندر قناعت اور سادگی توجہ نال بول سبحان اللہ اے ہوئی دو چیزاں نبی یقین تے زہد صوفیاء اکرام دیا کتابہ پڑھو یہی گل ثابت ہونی کلندر لاہوری نو پڑھو یہی سامنے آنا مولا روم دے حقائق پڑھے تا یہی سامنے آنا حدیث قرآن پڑھے یہی سامنے آنا میرے پاک نبی ایک رب سونے دے نال یقین آخرت پر یقین موت پر یقین یقین دا مانا آگے سمجھانا پتا لگے گا یقین شوق ہے میں اگلے دن گزریاں پتہ نہیں کسے شہر تو تھے ایک امیدوار دے نال لکھیا کھڑا سی یقین الدین رانا یقین الدین صاحب میں کہوا صدقے صدقے ساڈی قوم نا رکھن دی تے سبحان اللہ ہاں جی بھاویں اوندی جاندی شے نہ ہوے نہ رکھن گے علم دین ہوے گا نرا ہنیرا دین واسطے نہ رکھن گے چراغ دین ساری دیہاڑی دین دیاں جڑاں وڈے گا نہ رکھن گے قائم دین پ مونج کٹیچی ہلے قائم دین یقین اندر ہے کوئی نہ کیے یقین دین ہڈو دین دا یقین بھلے بھلے اے ہن سنے گا بھی یقین کینو آندے انشاءاللہ میری گلاں تے توجہ ہوے میں پھر بھی سناواں گا سارا لیکن اے حالے پیڑ بننا وا پیا جنو آندے نا تمہید بنا رہا ہوں اے پیڑ پیا بنانا تاکہ اگلیاں گلاں فرائیں ٹھک ٹھک ذہن وچ وجدیاں جان ذرا جیندے بول سبحان اللہ تو سجنا توجہ اے دو چیزاں موت دا خوف تے رزق دا خوف تے خوس نہ جاوے تے عیش پرستی کدوں آوندی اے جدوں خدا تعالی تے آخرت تے یقین نہ رہے جدوں آخرت تے رب تے یقین ہوے نا تے نہ بندہ موت تو ڈردا اے نہ بندہ رزق دے بارے ڈردا اے تے نہ بندہ عیاش بندا ہے یقین دی تعریف کردیاں خدا تعالی دی ذات تے یقین ایندا کی مطلب ہے آخرت تے یقین ایندا کی مطلب ہے اللہ تعالی دی ذات دے یقین دا معنی اے سنو رب دی ذات دے اوتے یقین دا مطلب اے وے کہ بندے دے دل دے اندر ایمان دی کیفیت انج دی بن جاوے کہ او ہر وقت مالک تعالی نو اس دی قدرت حکمت دے نال کارخانہ کائنات نو چلاون والا محسوس کر رہا ہوے کہ اکو ہی یعنی اندر اے حال ہوے کہ اندروں نو محسوس ہو رہا ہوے کہ اس کارخانے سارے نو کافر بھاویں جو بھی ہیں مومن منافق کافر دل زندگی حیات موت جمادات ربادات جو بھی کیا چل ہے سب دا سب صرف اور صرف ایک ذات ہے جڑا اپنی قدرت دے نال تے اپنی حکمت دے نال اونو چلاندا ہے اے اندر محسوس ہوے بندے نو ایک اتلی اکھ ایک اندر والی اکھ اتلی اکھ نال کائنات دے تغیر تبدل ویکھے تے دل والی اکھ اس تے ٹک جاوے کہ اے ساری گردش صرف ایک دے قبضے وچ زندگی موت رزق معاش عزت ذلت نفع نقصان بندہ دلوں محسوس کرے کہ صرف او دے ہاتھ وچ جدوں اے اندر ایمان دی کیفیت جڑدی ہے نا تے لازمی نتیجہ نکلدا ہے بندے دے دل دے اندر ایک تصور دا کی کہ پھر انسان کدی کسے دی غلامی قبول نہیں کردا جدو ویکھدا ہے اکو ہی ہے او پھر ایک نال جوڑن دی کوشش کردا ہے ہر ایک نال جوڑن دی نہیں کردا توجہ دی فرمائی ایک نال جوڑدا ہے پھر کسے دی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ ویکھدا جو پیا ایک کوئی ہے انہیں عزت دینی ہے انہیں ذلت دینی ہے انہیں نفع دینا ہے انہیں نقصان دینا ہے جو بھی ہے حقیقت اسے دی طرفوں ہیں باقی سب پردے نے تو پھر انہیں ایک نال ہی جوڑنا ہے ایک نال ہی اپنے آپ دا تعلق بنانا ہے اس نو راضی کرن دی سوچنی ہے اسے تو ڈرنا ہے اسے دا محکوم بننا ہے وہ کسے ہور دے حکم دے تھلے لگے گا نہیں جس بندے دے دل دے اندر ان دی کیفیت بن جاوے کہ رب رحمان ایک وہی ہے سارا کچھ چلان والا وہی ہے دل والا وہی ہے لین والا میں اونوں راضی کراں میری عزت بھی بنے گی جو ناراض ہوا تو ذلت بن جانی ہے توجہ نہیں فرمائی پھر بندہ فرما برداری خلوص بھی حق نال رہا اللہ نال خالص ہو نگاہ جو ہر ویلے رب تو ہاں پھر وہ نہیں پروا کردا ساڈا ایک دم سجن لکھ دم اسا ایک دے مارے مردے اسا جنم گوایا گوایا ایک دے پچھے اسا جنم گوایا اتے چور بنی در در دے قدر کی جہاں جڑے محرم نہ سر دے بھگے من باہو باہو من باہو جڑے طالب سچے در دے سجنا رب وحدہ لا شریک دے نال یقین رکھن دا یہ مطلب ہے کہ دل دے اندر تیرے ان دا حال پیدا ہو جائے ہر ویلے تو ویکھے اکثر اوقات یہ ویکھے جو اکوئی دین والا اکوئی لین والا اکوئی نقصان دین والا اکوئی شان دین والا جو دینا انہیں دینا میں قسم خدا ادھر ویکھ توجہ فرما ایک زبان نال آکھنا تے خالی دل دے اندر ایک وارا علم آ جاوے اس گل دا اے ہو لیکن اس ذوق اندر دل دے اندر ذوق پیدا ہو جائے انہوں توحید ذوق کی آنکھنے میں دل بندے دائے تھے قائم رہ جاوے ویکھدا رہے ایک چیز آتے جڑا سارا کچھ کارخانہ اپنے قدرت دے حکمت نال چلاؤن والا وہ نہ کوئی عزت دے سکدا وے نہ کوئی ذلت دے سکدا نہ شان دے سکدا نہ شان لے سکدا وے جب مولا دے بارے بندے دا اندر دا ایمان جڑ جاندا ہو سمجھ لا نو اپنے رب وحدہ لا شریک دے نال یقین دی دولت مل گئی ذرا مزے نال سبحان اللہ اینو یقین دی دولت مل گئی رب وحدہ لا شریک مولا دے نال ہن اے بندہ صدقے جاواں ننگی تلوار بن جاوے گا قسم خدا دی کر کے آنا اینو پھر کسے دا خوف نہیں رہنا کسے تے لالچ نہیں رہنی کسے دی امید نہیں رہنی صرف ایک ذات دے نال ہی اپنا امید تے رکھدی دردا وی اسے تو ہی لال چاں دے تے رکھدی ہن تاں او دے دلوں حق نکل جاوے قسم خدا دی کر کے انا اینو یقین دی دولت آکھیا جاندا ہے ہجی میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے ہجی عام حدیث رسول سرکار دی الجامع الصغیر دے اندر امام جلال سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نقل فرمائی حضور نے فرمایا ما خاف على امتی الا ضعف اليقین مد نال آکھ سبحان اللہ میرے رب دے حبیب فرمایا میں اپنی امت دے یقین دے کمزور ہون دا ڈر کرنا وا توجہ نہیں فرمائی میرے آقا نے فرمایا مینو اپنی امت تو ڈر پیا لگ امت تے ڈر پیا لگتا اس گل دا کہ کم یقین دی کمزوری اچ پے جان گے یقین کمزور ہو جانا کی مطلب یقین کمزور ہویا تے اے ٹٹو بن کے تھلے لگ جان گے ہر کسے دے اے دا مطلب اے نکلیا نبی دے صحابہ یقین دی قوت نال چڑھے نے دنیا اگے سمجھانا حال تے اگے سمجھانا انشاءاللہ سنے گا تے سواد آ توجہ نال بول سبحان اللہ ادھر ویکھ صدکے جاواں میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے فرمان دی روشنی دا مسئلہ سمجھانا اللہ دے نال یقین دا مطلب سمجھایا ہن آخرت دے اوپر یقین دا مطلب کی اے چھاپے خانے بھی قرآن دے وسیع ہو عیسائیاں دے انجیل دے وسیع ہو بہترین بائبل پیپر دے اندر قرآن مجید چھپے پانچ پانچ دس دس ہزار لکھ لکھ روپے دا ایک ایک نسخہ دکھے مطلب کیے آخرت دے نال یقین دا مطلب ہوئے بندہ اپنے دل دے اوپر آخرت دے حالات دا تصور ان جمع لوے کہ ویکھے محسوس کرے اندروں قیامت قائم ہے دوزخ بلدی پئی ہے پتھر تے بندے وچ دوزخی طرف دے پئے ایک پاس جنت جنتی اپنے اپنے مسن دے اوپر اپنے لطف تے سرور نال تشریف فرمانے ہر خواہش انہاں دی پوری ہے رب دا دیدار فرما رہے نے ہر دکھ تکلیف تو آزاد ہو بیٹھے نے ہاں جی جناب اکھ تے ویکھے اگے محسوس کرے اپنے دل دے اندر سبحان توجہ نال بول سبحان اللہ توجہ ادھر ویکھ گھر دے توجہ فرما جو خدا نال یقین بندے دا بچے جنے پیچھے بیان کیتا پھر لازمی نتیجہ نکلے گا بندے نو یقین رب نال جڑنا میں رب دی طاقت خالص کرے گا فرما برداری خالص کرے گا کسے تے ذرے دا نہیں خوف خوف امید ہر حال آزاد ہو جاوے گا ایک رحمان دا قیدی بن جاوے گا جدو آخرت دے یقین آنا ہے آخرت دے یقین آنا ہے سمجھے گا آلہ اے ادنا میں اتنے بدل دی پئیے ہر ویلے اتنے غم نے دکھ نے وین نے ایک پاسے شہر عمارتاں جڑ دیاں نے دوسرے پاسے نال قبرستان پہ جڑ دے نے او گھر بھی بندا ہے پیا اے گھر بھی بندا ہے پیا ان دی فنا جدوں ہر وقت بندا ویکھے پھر اس دنیا تو دل چوں جاوے گا یقین آخرت تے جڑے گا بندا سادگی دی زندگی گزارے گا مینوں آکھن دے اس جگ دا گھاٹا برداشت کرے گا پر اگلے جہان دا گھاٹا برداشت نہیں کرے گا اس اس مسئلے نو سمجھاون دی خاطر ایک حدیث مصطفیٰ دی سنانا سنا چھوڑا این کھل کے چشتی دا دعویٰ شیشے وانگو سامنے آ جاوے تے ہر شے وچ ویکھ کے پچھان لویں تے سمجھ لویں ذرا توجہ نال چ بول سبحان اللہ حدیث دا حوالہ سن تبرانی ابو نعیم محدث حلیت الاولیاء ابو نعیم دی تبرانی تینے میرے کول موجود کبیر وی صغیر وی اوسط ہاں اللہ سونے دی مہربانی اے نہیں آکھنا بھی فلانی فلانے کتب خانے دی کتاب پئی ہے جڑا حوالہ پیش کراں گا سودا گھر دا ہوے گا صدقے جاواں میرے پاک نبی سرکار دا یار نام حارس بن مالک انصاری امام ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری نے اپنی کتاب شرائع العلم دے اندر اس روایت نو جنہ لفظاں نال بیان کیتا ہے میں اوویں نقل کرن لگا ہاں جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 14 قال مررت بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال كيف اصبحت يا حارس حضرت حارس بن مالک انصاری فرماوندے نے میں نبی پاک سرکار دے کول گزریا ہاں مینوں نبی فرماوندے نے اے حارس سنا اج صبح کس حال اٹھیا وے توجہ نہیں فرمائی سویر کس حال اج کیتی ائی قلت اصبحت مومنا میں عرض کیتی کملی والے آؤ ایمان دی حالت تے اٹھیا واں ایمان نال اٹھیا واں حضور نے اصبح تو مومنن حقا پکا مومن اٹھیا واں سویرے فقال انظر ما تقول حضور نے فرمایا وہ کی پیاس نے توجہ نہیں کیتی صحابی عرض کردا سونیا سویرے اٹھیا واں پکا مومن ساں میرا حضور فرماندا ہے انظر ما تقولو وے کی آکھنا وے پیا فائن لے کل شین حقیقت وما حقیقت و ایمان کا فرمایا حارس ہر شے دی حقیقت ہندی ہے تیرے ایمان دی حقیقت کی ہے ساده نبی دی زبان ساده واسطه قرآن اور ساده نبی دی زبان ساده واسطه قرآن ساده نبی دی زبان ساده واسطه قرآن کسی ہور دا بیان چنگا لگی جائی توجہ نال بول سبحان اللہ او مٹھے مٹھے سونے تیرے بول کملی والے مٹھے مٹھے سونے تیرے اے بول کملی والے او کھولی جاندے منافقاں دے بول کملی توجہ نال بول سبحان اللہ میرے آقا فرماندے نے حارس ہر شے دی حقیقت ہندی ہے تیرے ایمان دی حقیقت کی ہے نبی پوچھدے نے صحابی بیان کردا سناواں ذرا ڈٹ کے بول سبحان اللہ میرے آقا انعامدار دا یار عرض کردا ہے قل تو قد عزفت نفسی عن الدنیا و اسحرت لذلک لیلی و ازمات نهاری و کانی انظر الی ربی بارزا کانی انظر الی الجنت الی اهل الجنت یتزاورون فیها و کانی انظر الی اهل النار یتزاغون فیها و فی روایت یتعاون فیها فقال یا حارس عرفت فلزم وے وے ایمان نال دس ہوئے اساں عالماں دا دین کی دے سکنے آں ولیاں تے فقیراں تے عالماں دا جنہاں 1400 سال دے مبارک بول ساڈے واسطے امانت طور تے محفوظ رکھے ہوئے سن اے عیسائی تے یہودی انہاں وچ اے درویش حق والے تے عالم حق والے جو نہیں سن انہاں رب دی کتاب خیانت کیتی اگا پچائی نہیں تے صدقے جاواں کملی والیا تیرے غلام کڈا احسان کیتی اسا کمینیاں دے اوتے کہ دھنوٹ وچ بہ کے اسا تیرے بول اوویں پڑھنے پئے ہاں اوویں سنانے پئے ہاں اے فیض ساڈے تے اپڑیا کیویں ویں کملی والیا اے جڑے تو فقیر اپنے تے عالم حق دے دے گیا ہے نا جنہاں کول نہیں سن انہاں خدا دی بدل چھڈی اے جنہاں کول حق والے عالم نے انہاں مصطفیٰ دی وی نہیں بدلی توجہ نال سبحان اللہ اے ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ صدقے جاواں میرے پاک نبی دا یار عرض کردا اے میں عرض کیتی یا رسول اللہ عزفت نفسی عن الدنیا اپنے ایمان دی حقیقت بیان فرما رہا میں اپنے نفس نو اپنے دل نو اپنی روح نو پھیر لیا دنیا تو سن سنو یہ دی کانڈ تے ہاتھ رکھو ایتھے وہی عاشق لگا پھردا ہے اے ایمان دی حقیقت ہے ہن سوچ بھی ساڈے وچ وی ہے آپاں جھاتی ماریے ادب تو نفسی ہے نہیں دنیا میں دنیا تو اپنا دل پھیر لیا اسحر تو لے رال کلیلی رات نو جاگیا وں دن بکھا رہا ہوں کی مطلب اپنے نفس نو صاف کرن دی خاطر تاکہ ایڈا مصفا ہو جاوے دنیا چ بیٹھ کے آخرت دے نظارے فرماوے رب سونے دے نال یقین پورا کرے اس مقصد واسطے میں کی کیتا ہے مجاہدہ ریاضت کن کیتی ہے راتی جاگیا وہاں دن نو روزہ رکھے بھوک پیاس نال دن گزاریا وے ایمان دی حقیقت بھی بن دی توجہ نہیں فرمائی ہاں تون تون کے نہیں بن دی اوتھے ریسٹورنٹ اوتھے ریسٹورنٹ چکن بروسٹ مٹن کڑاہی کٹن کڑاہی لانتی کڑائی یہ پھر ٹیڑا بندہ ہے گا سمجھانا میں سجنا رب رحمان دا بندہ پہ پیار ہوں گے رب رحمان دا بندہ پہ پیار ہوں گے ایک بندگی گدائی ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ توجہ نال آکھ سبحان اللہ اے نہ اے دل دا شیشہ اینو جنہ عیاش کیتا جائے نا جنہ کھوایا پیا جائے اے ہور انہ تو جنہ بھوکھا رکھیا جاوے تو جنہ مشقت محنت رکھیا جاوے اونہ روشن ہو سادہ کلندر اقبال فرماندا ہے تنو بچا کے نہ رکھی اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ تو بچا کے نہ رکھی اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ تو عزیز پر ہے نگاہ آئینہ سامنے اندر مرے اے شیشا جنہ دل لالا ٹوٹے نا دنیا تو رب اونا اندر لال چوکھا پیار جنہ چیر اے ادھر جڑیا ہوگئے نا تے پھر اندر آبا اے جنہ بہتا شکستہ ہو جاوے سونا اندر لائے جوڑا نا لائے آپ پاما ہون دیکھی جوڑ دیکھے میں آن بنانے ہم میرے علی بات دل کے نہیں بنان دے ترا توجہ نال چا بول سبحان اللہ سجنہ اس دنیا نو اللہ تعالی بنائی ہے حجاب در حجاب ہے پردیاں در پردیاں پردیاں در پردیاں جیڑا ایندے کھبدا ہے نا او رب تو انا ہو جاندا ہے جیڑا ایندے تو ہٹدا ہے او دی دید وچ پک جاندا ہے الیوم بصری حدید وے ہر وقت یار تدریب وے خاجا کشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید اللہ فرماندا ہے قیامت نو رب کافراں نو آکھے گا اچھا اج تیری اکھاں دے اگے پردے ہٹا دتے نے ہن اکھ تیری تیز ہے ویکھ اساں جو آکھیا سی ہائی سامنے کے نہیں کافر دی اکھ دے دے اوتھے پردا ہٹ جاوے عاشق دی اکھ دے دے اوتھے ہٹ جاندا وے ایک گل سناواں خواجہ جی خواجہ غلام فرید درد تے سوز دا بادشاہ آپ سرکار نوں خادم نے ویکھیا رات نو پلنگ دے سوندے نہیں آندا لجپالا آپ پلنگاں دے سونا میں سانو تھلے ماری کھڑا آپ نے فرمایا تو کل مر جانے جدو رات پئی فرمایا آج میں اللہ اللہ کرنی ہے تو میرے پلنگ تے سو جا ہن پلنگ تے خادم ستا ہے کدی پاسا این پرتاندا ہے کدی این پرتاندا ہے پاسے پرتاندے لنگ گئی نیند نہیں آوندی سویر اٹھے فرمایا سناؤ نیند آئی آندا سائیں مریا تے نہیں فرمایا چھڈ اس گل نو اے سنا نیندر آئی ہوں کہ نہیں آندا مٹی سو آئی اے پلنگ بھاویں تہاڈا تھی پر راتی این پاسے پرتا کئی مر گیا واں اکھ لگی نہیں دی سویرے مر جانا وے فرمایا تینو میں ایک وار آکھیا وے سویرے مر جاویں گا تینو پلنگ تے آرام نہیں آیا فرید نو خبر 40 بار دن میں چاک دیئے او فریدا میں کیڑیاں دا گھر رہی وحشت دا گھر رہی اندھیرے دا گھر رہی سوچ کے آ محنت کر کے آ جھلیا مر فرید نو پلنگ تے نیند کتھو آوے گی توجہ نال بول سبحان اللہ تا خواجہ فرماوندا ہے الیوم بصری حدید وے ہر وقت یار تدریب وے الیوم پسند حبیب و ہر وقت یار جدید و کھولی عشق قلب کلید و تھج جھوڑ راز پدید و راجیندیاں بول سبحان اللہ میرے پاک نبی دا یار عرض کر دے میں اپنے نفس نو دنیا نو دنیا تو پھیرن دی خاطر اپنے ایمان دی حقیقت جوڑن دی خاطر کی کرنا وا کملی والے آو راتی جاگنا وا رات بہت بے دردانو یارا نیند پیاری آوے رات پوے تے بے دردانو اے نیند پیاری آوے او درد مندانو یاد سجدی اس پیایا جگاو سلطان بولے سنا چھوڑا سلطان فرماندا رے راتی رتی یارا نیند نہ آوے ات دل نو رہے حیرانی اوپر عارف دی گل عارف جانے جانے عارف جانے اتے تھی جانے نفسانی کر عبادت کو جحاصل ہوئے تیری ضائع گئی جوانی محمد او کنا باہو باہو محمد سید او کنا باہو جنا مل جائی پیر جیلانی توجہ نال بول سبحان اللہ ساڈا کلندر لاہوری فرماندا ہے عطار عطار ہو رومی ہو غزالی ہو فرازی عطار ہو رومی ہو غزالی ہو فرازی کچھ ہاتھ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہ ڈٹ کے بول سبحان اللہ توجہ نال گل سمجھ تے نال مثال لانا پیاواں ہاں کیونکہ قوم ساڈی مکھی کیتے لگی ہے نا جیندے آجا بول سبحان اللہ انشاءاللہ رب سانو مرد چا بناوے جوان مرد جا بنا دے جنو اقبال پہ آگ دا او تھجنا میرے پاک نبی دا یار عرض کردا ہو میں رات نو جاگنا وا دن نو روزہ رکھنا وا پھر کی میری ایک کیفیت بن گئی ہے مینو انج لگدا اندروں میں اپنے رب رحمان دے عرش نو ویکھ رہا واہ واہ واہ سانو تے انج لگدا روزانہ جویں ٹی وی ویکھ رہا نبی دا یار عرض کردا کملی والا وکالی انظر الی عرش ربی حضور میرے سامنے نقشہ کھلیا کھڑا ہوندا انج لگدا ہے انج لگدا ہے اندروں میں رب رحمان دا عرش ویکھ رہا ہاں باردن اے کھلا سامنے کانی انظر الی اہل الجنت میں جنتیاں نو ویکھ رہا ہاں انج لگدا ہے اندروں مینوں میں جنتیاں نو ویکھ رہا ہاں او جنت وچ اک دوجے دی زیارت کردے پھردے نے عمر علی ول جا رہے نے علی عمر ور جا رہے نے سبحان اللہ نبی دے یار نبی دے حبدار جنت دے اندر اک دوسرے دی زیارت کردے پھردے نے کملی والے میں ویکھ رہا ہاں جنتی اک دوجے نو زیارتاں کر کے ویکھدے پھردے نے جنت دے اندر وکانی انور ال اہل النار مینوں انج دسدا ہوندا ہے اندروں انج لگدا ہے میں جہنمیاں نو ویکھنا وا تے او چیکاں باکاں تے مار دے نے جہنم دے اندر ہاں جی بھاڑا پٹا تے روک روندے نے ہاں جی روندے پھردے نے باکدے پھردے نے کتےاں وانگو بھوکدے پھردے نے میں انج ویکھ رہا ہاں اپنے دل دا حال پاک نبی دے اگے نبی دا یار پیا دسدا وے اپنے ایمان دی حقیقت پہ بیان فرماندا ہے جدو میرے پاک نبی دے یار رہے ایک کیفیت اپنے دل والی بیان فرمائیے حضور فرماندے نے یا حارس عرفت فلزم حارسا پچھان گیا وے تکڑا ہو قابو ہو ڈٹ جا ایتھے ایتھے ڈٹ جا کی مطلب اندھا ہن پھرن نہ دین ایتھے رکھی سوئی توجہ نہیں فرمائی اگے اگلی روایت تے محدث ابن اساکر دی تاریخ دمشق دے حوالے نال فرمایا نبی پاک نے انتم راؤن نور اللہ قلبا عرفت فلز فرمایا تو اے جا بندا ہے جندا دل اللہ نے نور نال منور فرمایا تو اے جا بندا ہے جندا دل اللہ نے روشن فرمائے تے پک جا تے امام عسکری دی کتاب الامثال دی روایت حضرت انس تو انجے حضور نے حارثہ بن نعمان سے فرمایا کیفا اصبحتا کیویں اٹھے انہاں ساری کیفیت بیان کیتی حضور نے فرمایا اب سر تھا فلزم دیکھ لے آئی ڈٹ جا توجہ نہیں فرمائی ذرا ذوق نال چا بول سبحان اللہ ثم قال عبد النور الله الايمان في قلبه حارثہ بن نعمان اے دوسرے صحابی نے او حارث بن مالک ہے حارثہ بن نعمان انہاں نو حضور نے فرمایا اے ہو جی انہاں دے سامنے گلاں ہو جائیں حضور پاک سرکار نال سوال جواب ہوئے حضور نے فرمایا اوئے میرے یارو اے جا بندہ جے جدا دل اللہ نے ایمان نال روشن فرمایا یہ ہن ساریاں روایتاں دے الفاظ مختلف بیان کرن دا مقصد کیوں ہے کی ہے جو ہر روایت وچ ایک نواں فائدہ ہے کسے جگہ وچ حضور نے فرمایا ایمان نال دل روشن کیتی کھڑا ہے کسے تھاں تے فرمایا ہے بندہ ایسا ہے جن دا دل اللہ نے منور فرمایا توجہ نہیں فرمائی ہن اے ہے سجنا اے ایک دی کیفیت نہیں اے میرے محبوب دے ہر یار دی کیفیت سی حضور نے تے اپنے چھوٹے جا ایک غلام تو اے پوچھا تے میں سمجھا دیواں اپنی امت نو اے تے چھوٹے دا حال اے تے صدیق دا کی ہو گیا ہائے ہائے ہائے توجہ نہیں فرمائی اے تے چھوٹے دا حال اے پھر بلال دا کی حال ہوے گا بس سجنا سوچ نبی دے یار کوئی انگاریاں دے پیالے لیٹ دے کسے دیاں لتاں اونٹاں دے نال بن کے مختلف سمت اونٹ نشائے جاندے نے چڈے ان چیرے جاندے نے جویں بکرے نوں قصائی چیردا ہے مرغی نوں توں چیرنا ہے کیوں کیڑی شے سی ایڈیاں مصیبتاں نال تے جھلاندی سی کیڑی شے سی اینے دکھ ویکھ کے پرواہ نہیں کھڑ کر دے ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਸੀ ਇੱਕ ਆਖਰਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਸੀ ਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੁਣਨੇ ਆ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ ਹੂੰ ਸੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਖਦਾ ਹੋਵਾਂਗੇ سلام علیکم سانو نہیں ہو جائے ایمان چاہیے سدھی جی گل ہے اساں تے سدھی کھان والے سدھی سدھی تیریاں سپاہی تو لتاں کمبدیاں نے تہاڈیاں ساڈیاں ایمان سپاہی نو ویکھو تو او بادشاہاں دے اگے نہیں جاندے سن جویں شیر ہوندے توجہ نہیں فرمائی او بادشاہاں تو نہ گھبرا تو ایڈے سارے چوہے تو گھبرائی کر اور سامنے ویکھن کھٹیندے سبحان اللہ اور داریاں دے اوتے مقداد بن اسود پیا ہے جدو حضرت بلال نو حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور خلافت اپنے ممبر دے نال بٹھایا ہے تو فرمان دے نے ویکھو اے او بلال جنے بڑے دکھ برداشت کیتے نے حضرت مقداد بن اسود صحابی اٹھیا ہے عرض کردا ہے عمر اوئے اینو تے پھر بھی پچھن والے ہے سن میرے کول نے کوئی پچھن والا ہی نہیں سی کنڈ تو کپڑا چایا نبی دے یار مقداد نے کنڈ ساری گوری چٹی داغ دھبیاں دے نال دسی اے فرمایا عمر کافر مینوں انگاریا گل کاندے سن میرے ریڑھ دی ہڈی دا مغز گل گل کے باہر نکلدا سی کوئی چھڑاون والا نہیں سی ہوندا ادھر حال ان ہوندا سی او دے پاک نبی دا یار جڑا وی ویکھدا سی مڑ وی حضور دے قدماں تے قربان ہو جاندا سی توجہ نال بول سبحان اللہ جیندیاں بول سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا ہے یقین سرا بناو پتا سی او نہیں کرنا جو کرنا ہوں جو ہوندا ہے تے اوہی کر رہا ہے ساڈا امتحان چل رہا ہے سانو ازماندا ہے پیا نگاہ اک دے سی او دروازہ ادھر ویکھ نبی پاک دے صحابہ تو میں ہر ویلے تھندی دے چنگی چوکھی کھان دے چکر دینے آ میرے پاک نبی دے یار تھگڑیاں ٹاکیاں لگیاں تھگڑیاں کیوں پاندے سن کیوں سکیاں ٹکراں دے اتنے گزارے رکھے سن کیوں جناب جی اپنے آپ نو کبھی کھجوراں دے اتنے اٹھ دن گزارا رکھا وے کیوں اے سال دن رکھا وے آخرت دے یقین سی نگاہ اس جہان تے کھلوتی سی اس جہان تو ہٹ گئی سی جنے ہر تے ہر سن عرض کیتی ہے کملی والیا اللہ تو نفسی علی دنیا ہو میں دنیا تو اپنا دل چروکنا جا بیٹھا ہوں نفس نو پھیر بیٹھا ہوں کی مطلب آخرت دے نہ بیٹھا ہوں قسم خدا دی کر کے نہ ہو انہاں واسطے ہر دکھ خوشی دا سامان بن جاندی سی سن حضرت حسن بصری فرماتے ہیں مولا علی دا خلیفہ حسن بصری فرماندا ہے میں نبی دے یاراں نو ویکھیا انہاں دے وچ بھوک نال غریبی نال اے حال ہوندا سی کہ آ پنی دی ہڈی دا وچوں کتا سک جاندا سی رب بندے سن تے تیرے ہو بندے نے کہ کی نے انہاں نو آکھیے کی کیوں جبریل انہاں دا نوکر کرنا پڑا ہائے ہائے کیوں جبریل ملائکہ خادم نہ ہون سجنا کیوں جنگ بدر دے 313 دے نال 500 فرشتہ نہ آیا کھڑا ہوے توجہ نال بول سبحان اللہ ڈٹ کے جیندیاں بول او صدکے جاواں حضرت حسن بصری فرماؤندے نے انہاں دا حال ان دا ہوندا سی تے جے دنیا آونی انہاں پھر اللہ دے رات ونڈ دینی تے ڈرنا آئیے کدھر دل تے ٹنگ نہ مار جاوے اساں تے ویکھدے آں نا انگریزاں دیاں چیزاں تے رالاں کردیاں سمال دیو تو سا مسیح تنگ رہ گیا انگریز کتے بے مار چھڑ آجے مول دیو سانو نہیں جی تنگ رہ گیا اے اتھا ہوندے نا حضور پاک دے دور تے ایدو ہوندے آ سائنس تے سائنس دی عیاشی آپا حضور نو آکھنا دی تو سانتے ہائے میرے مسیح تنگ رہ گیا ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਜਣਾ ਆਪਾਂ ਵਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਚੂਚੇ ਫਾਰਮੀ ਬਤਖਾਂ ਬਤਖਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸਾਂ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰਨ ਜੋਗਿਆਂ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੰਦ ਖਾਣ ਜੋਗਿਆਂ ਔਰ ਸਣ ਬਾਜ਼ ਬਾਜ਼ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਾਹੀ باز جڑا ہے نا وہ مردار دا طالب نہیں ہوندا وہ حیات دار دا طالب ہے تو سن مومن کامل ہونا کوئی ادھر ویکھ ایدے ہوندیاں حسن بصری فرماندے نے پھر گھبراندے سن ظالم ہوندی ہے پئی رب نو پسند نہیں اودے حبیب نو پسند نہیں ساڈے ال کیویں پئی ہوندی ہے پر سٹو نبی دے یار فرماندے نے اما عائشہ صدیقہ دے کول ڈھیر لگ جانا سونے چاندی دا تے ونڈن بہنا اسی دیہاڑ اکو دیہاڑ ہر شے فارغ کر کے تے مول کھان واسطے پیوان واسطے سرکاراں دے کول کوئی شے نہیں حضرت ابو ہریرہ سناواں گا حضرت ابو ہریرہ نبی دا یار غالبا حضرت عمر دا دور سی حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے چادر دے نال نک صاف کیتا نک صاف کر کے رون لگا غلاما پوچھا سی خیر آپ نے فرمایا یار میں اوہی ابو ہریرہ ہاں رسول اللہ دے کول ہوندا سا تے میرے تے پاون دے کپڑے بھی پورے نہیں کھنوندے تے اج چادراں نال میں نک صاف پیا کرنا میں فکر لگ گئی ہے کدھر نبی تو دور تے نہیں ہو گیا توجہ نہیں فرمائی کلندر ساڈا فرماوندا ہے کلندر اقبال نو مقام فقر رکھ لے ایک فقر اختیاری ایک فقر اضطراری ہے فقر اضطراری ہو سکتا ہے مجبوری دے نال آ جاوے بھوک بندے نو تے ڈول سکدا ہے نبی دے یار اپنے اختیار دے نال اپنے آپ نو فقیر رکھ دے سن کیوں مقام فقیر ہے کتنا بلند شاہی سے مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے نظر کسی کی گدا یا نہ ہو تو کیا کہیے واہ واہ ذرا بول بول سبحان اللہ واندے او دنیا دے بادشاہی دے مقام نالوں فقیری دا مقام کتنا اونچا ہے واندا میں کی دساں تیری نظر گداواں والی ہے نظر کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے میرا طریق امیر نہیں فقیر ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا اونا نو یقین تے زہد رب نال یقین رکھیا بے خوف ہو گئے رب دے فرما بردار بندا وہ انہیں فرما بردار مولا دے خلاف ہونا گوارا نہیں پاوے ہر شاہ لکتی جاوے ہر شاہ ہتھوں گوان دے سن پر اپنے رب دا حکم نہیں سن گوان دے نبی سن میرے کول ایک کتاب حدیث تھی جدا نام مجمع الزوائد و منبع الفوائد امام نور الدین حیثمی بھی دسہ جلدہ میں حدیث دی کتاب سچ لکھیا ہے نبی پاک دا ایک صحابی سی جدا نام سی حضرت ابو قرصافہ سمجھ جو ہے اونا دا پتر کافران نے قید کیتا ہویا ہے جنگ لڑدیاں نبی دے یار دا پتر قید ہو گیا ہے پتر جیل دے باپ گھر رہے سیکڑا میلا دا سفر ہن باپ نو بیٹے دی فکر نہیں بیٹے دے ایمان تے دین دی فکر لگی کھڑی کیویں کیویں گل سنے گا سینہ ٹھر جاوے گا نبی دا یار پانچ وقتی نماز دا وقت ہوندا ہے حضور دا یار کندھ تے چڑھ جاندا ہے دیوار تے پتر نو آواز ماردا ہے او پترا نماز دا وقت ہو گیا ہی نماز پڑھ لے سینکڑا میل دور پتر جیل پیا وے باپ ایتھے ہو آواز دیندے پتر نماز دا وقت ہو گیا باپ دی آواز بیٹا سینکڑا میل دور بیٹھ کے سندا وے پنج وقتی نماز باپ دی آواز دے اوپر جیل چدا فرماندا وے سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہائے سبحان اللہ توجہ ہے یہ گلاں تے سانو اوپریاں لگن دی اساں تے مسلمان ہی اوپرے ہوئے پے اساں تے آواز مارنے آ پتر نو ہمارے کدے پے جانے نماز پڑھن اوتری تے اتے نو کام آکھیا سی تے نماز پڑھن اساں تے اسلام دی چادر تے لگا داغ دھبا ایمان سانو زمین آکھدی ہونی ہے رب نو اللہ تے مسلمان چک لے آسمان آکھدا ہونا ہے مولا چک لینا ایک مسلمان اقبال فرماندا ہے مسجد مرسیا خان ہے کہ نمازی نہ رہے جواب شکوا شکوے دا جواب اقبال دیندا ہے رب سونے دی طرفوں مسلماناں نو جواب تے ملدا ہے ارے مسجد کیا تھا انہوں آوارا چھڑ دینا ایک اللہ تعالیٰ دا فرمان کس انداز دا ہے یہ سب الانسان ہوئی اترا کا صدا یا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اسے جا جس اسلام وچ تو اکھ کھولی بیٹھا ہے کہ تیری ساڈی ہور زندگی نو آوارا کیویں چھوڑے گا کہ جب اساں اپنی اولاد والی فصل دا بیج سٹن دا ارادہ کرنے آ اس تو پہلو شریعت دی پابندی آئی کھڑی پہلو نکاح کر پھر جدو قرب کرے پہلو آگ شکوے دا جواب اقبال دیندا ہے رب سونے دی طرفوں مسلماناں نوں جواب تے ملدا ہے ارے مسجد مرسیا خان نمازی نہ رہے مسجد مرسیا خان نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب مرے مسیطا ہیں کرونا دیا بڑی کیوں ٹیلہ لگیا کھڑیا ستھیا تو ستھیا چم چم نہ کھڑیا نمازی بھی ویچ بچے رہے ہیں پر او صفتا نہیں انہا نمازیاں کول جڑیاں حجاز آلے مصطفیٰ دو زارہ نمازیاں دو بیت صفتا سانا او یقین نال سان اے بے یقین نیے او زاہد سن دنیا دے بارے اے عاشق دنیا او رب سونے دے نال یقین رکھ دے سن تے اندے آستے ہر دکھ قبول تات اخلاص کامل کسے دا ڈر نہیں ایک دا ڈر کسے تو امید نہیں اندی ہر رب نال امیدہ کٹیاں انتے ہر ایک نال جڑی ہے بسکاں والا نمازی تا اقبال فرماندا ہے جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنما شنا تجھے کیا ملے گا نماز میں واہ واہ واہ کلندرہ بول چا سبحان اللہ اقبال فرماندا مثال ماں ہر چمکتا تھا جس کا داغ سجود آندا وے جدے سجدے دا داغ دل درد تے سوز دا داغ چند رنگو چند رنگو چمکتا سی نا مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی وہ مسلمانی انگریزاں خرید کر لی خرید کنا کیتی ہے اقبال جاندا سی کہ ساڈے قوم دے ایمان دا خریدار کون ہے جاندا سی توجہ نہیں فرمائی رجیندے رجیندے بول سبحان اللہ ہن گل اگے ٹورا بیٹھا رہواں تے سویر ہو جا موضوع ٹورنا ہے آزادی تے غلامی آن کے آخر پورا توڑ اللہ دی مہربانی نال کڈ کے ارک تے تیرے دل وچ رکھ دینا توجہ نال چبول سبحان اللہ غرض سجنا ادھر ویکھ ہن یقین رب نال بے خوف کر دے رب نال مخلص کر دے بندے نو آخرت نال یقین بندے نو زاہد بناون دے بندے نو قناعت والی زندگی دیندا ہے صبر شکر والی زندگی دیندا ہے بندہ تھوڑے تے گزارا کردا ہے او سوچ رہا ہے فانی جہان واسطے کی جوڑا اگلے جہان دی تیاری کروں جتھے زیادہ عرصہ رہنا ہمیشہ دا جہان ہو سختی اوتھوں دی نہیں پچائی جانی نعمتاں اوتھوں دی اللہ اوتھوں دی سختی سختی نہیں اوتھوں دی اوتھوں دی سختی نال نہیں رل سکدی اوتھوں دی نعمتاں کی نے تے عذاب نے میری پریشانیاں اوندیاں نے تے جے جھٹ خوشی ہوندی ہے جاندیاں نے تے بندہ وے نہیں کردا رہ جاندا تے بندہ یقین آخرت نال خدا تے زاہد بندا توجہ فرما ہن سب سے جاواں اس نال بندے دے بندے نو آزادی ملدی ائی آزادی اس نال ملدی ائی پھر بندہ رب سونے دے اوپر رزق دا یقین رکھ لاوے موت دے بارے وی بندہ رب سونے دے نال یقین رکھ لاوے بندہ گھبراندا نہیں کسے شاہ دا ڈر خوف نہیں کردا تے بندے دے اندر دولت یقین والی آ جاوے بندہ آزاد ہو جاندا ہی قسم خدا دی کر کے آنا ہے پھر بندہ نہ کسے حق دے تھلے لگ جائی نہ کسے بادشاہ دے تھلے لگ جائی نہ کسے دنیا دار دے تھلے لگ جائی نہ کسے غیر دے تھلے لگ جائی انہیں ہی کو بھی غلامی چاہی ہوندی اے جنوں رب رحمان آکھدے نے پھر سنے بندہ آزاد ہوے غیرت تے ایک ذات دا محکوم ہوے نا یقین دی دولت نال ہے آ جاوے ہر سونی صفت او دے چا جاندی توجہ نہیں فرمائی اے رب دے ولی رب دے نبی اے رب دے آزاد بندے ہوندے آزاد ہوندے نے کیڑی سونی صفت نہیں ہوندی جڑی انہاں دے نہ ہوے غیرت وی ہوندی آزاد بندے چ کمال غیرت ہوندی آزاد بندے دی سوچ ہمیشہ روشن ہوندی قسم خدا دی نیکی تے برائی دی تمیز کردا دل روشن ہوندا ہے اچھائی برائی دی تمیز کردا دل دا شیشہ سارے فیصلے سناندا توجہ نہیں فرما دل دا شیشہ سارا کچھ اونوں سمجھا دے ہاں جی او بندہ جڑا رب دا آزاد بن جاوے او قسم خدا دی کر کے آنا رحم دل بھی ہوے گا عدل والا بھی ہوے گا انصاف والا بھی ہوے گا وہی بندہ دلیر ہوے گا شجاعت والا ہوے گا گھبرائے گا نہیں میدان وچ آوے گا حق دی خاطر جب پہلے قدم رکھے گا حسین آنگو پچھا لیا توجہ کہ رب دے آزاد بندیاں دی دولت ہی اوئے آزاداں دی صفتاں نہیں آزاد بندے تے ہر سونی صفت ہوندی ہے قسم خدا دی کر کے آنا کلندر اقبال فرماندا ہے آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور محکوم کا اندیشہ مجموعہ خرافات واہ واہ اقبال بول بول مرے سبحان اللہ جی دیا بول سبحان اللہ سن آزاد غلام جڑا ہے نا غلام اونوں ہر وقت کرامتاں دی پئی ہوندی او دوسریاں دی کرامت سن کون تے خوش ہوندا دوسریاں دی بیان کرے گا دوسریاں دی سنے گا تے آپ کرامت دی بجائے نیری لانا پہ جوئے گا جڑا ہوئی نا رب دا آزاد بندہ ہو خود دے کرامت بن جانا ہے پیا گویا کاک سبحان اللہ آج کلو کرامتا دے بیان پہ جو جتھے جاؤ زیادہ نشین بیٹھا ہے میرا دادا ان کرتا بھی میرا پیو میرا بیو میرا دادا مردہ زندہ کر دیں گا میرا دادا نہیں سی میرا پردادا نہیں سی میں جب مونج کٹی تھی اپنی بھی کیا دادا چوپ چوپ میں کہ بات میں کہ جی ہوں تھی میں دسا میں کہ تا دادا مرد زندہ کرتا سی تو سنجیا مرد کی جی ماریا ہوتے جو تھوڑی کرامت سڈا کلندر لاہور ہی فرما میں سکول سے نہیں پڑھیا اللہ کی مہربانی علم رسول دی چاشنی چھوڑی ہوئی تا کر کے سجنا علم ہے مجھے آ کے سکول جو مل نہیں پڑھیا مل عالم کیوں بنیا میں کہا جی یہ سوال ایویں ہی ہے جویں کوئی بندہ آکھے اوے تو گٹر وچ گیا نہیں تے ناتا کیوں کیا گٹر وچ گھسل ہوندا اوے اکلو پیدل ہو گیا عالم ما کان و ما یکون ما کان ما یکون کائنات دا عالم مصطفیٰ ہے تو انگریزی بدخان عالم سمجھی کھڑا انگریزی بدخان کی پتہ علم کی علم ہوں تو ہمیشہ محمد پاک دے شہزادوں دے کول حضرت جنید بغدادی فرماندے نے بغداد دا جنید تاریخ بغداد امام محدث خطیب بغدادی دی میرے کول اور سچ لکھیا آپ فرماندے سن روئے زمین دے اوتے رب کوئی علم ہو جا نہیں اتاریا جدا حصہ جنید نو نہ ملیا ہو اور جدو آپ دے کول کوئی مسئلہ پوچھتا سی نا کوئی گل مسئلہ سن آپ تقریر باندھے سن تے جدو بولدے سن نا تے فلسفی ذہن رکھن والے وہ نقطے لکھتے سن محدث حدیث لکھتے سن صوفی تصوف تراز لکھتے سن ایک ایک فقیر بولنا ہے ہر کسی دا گھر پورا ہونا صدقے ذرا بول چل سبحان اللہ آپ فرماندے نے جدو مسئلہ کسی پوچھنا نا تے نہ آونا پتہ کی کرنا آپ فرماندے نے میں اٹھ کے دو رکعت نفل نماز نہیں تلی سلام پھیرنا مسئلہ دس اور ساڈا کلندر بھی فرماؤندا اقبال فقیرم از تو خام ہر جخام دل کو خراش از پر دیتا ہم مرا من پر مزہ آ رہا جی کوئی نہ نہیں تو پیسے اپنے لا جا پیسے واپس کلندر فرماؤں محکوم کو پیر محکوم کو پیر کرامات کا سودا محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے بندہ آزاد خود کو زندہ کرامات میرے پیر میرے علی گل سنا تاجدار گولڑا دے کول انگریز آئے آپ دے ہاتھ تسبیح وچ پوچھدا ہے شاہ جی یہ کی ہے فرمایا ماں دا ہتھیار آندا اندے کیتا کتے فرمایا تساں یورپ والےاں دے سارے اصلے ہٹ پاسے میرے علی دی کلی تسبیح ہٹ پاسے ہائے ہائے ہائے میں نو ایک ملونڈا پیا کے ملونڈا مچ ڈنڈا تسبیحاں پھیرن نال نہیں گل بندی ہن اسی تسبیحاں پھیر دے رہی ہے کافر اتم بم بنائی کھڑا ہے اسی نے بنائی ہے تسبیحاں سیکھن گے اوتھے میں کہ اوتھے گیا کہ تو اپنی تسبیح تے بھولیا کھڑا تیری تسبیح ہو رہے مہر علی دی تسبیح ہو رہے مرے باندرہ میں کہا تیری تسبیح کی ہے تو ادھرو تسبیح سٹنا ہے لا الہ لگے دا لا الہ لگے دا لا الہ لگے دا ایتے او تسبیح تسبیح پھری او پر دلے تو لالی تسبیح پھڑ کے علم پڑیا پر ادب نہ سکھیا سکھیا علم پڑیا پر ادب نہ سکھیا او تلے لئی علم پڑھ کے او چلا کٹے او پر کجنا کھٹے تو تلے لئی چلے وڑ کے جمعید نہیں پاہو بھاوے لال ہو بڑی کڑ کڑ کے نہیں تھی پہچانی میری ساری اے بیچاری سائنس فقیر نال کسے چل سکتی این دی باہ باہ ہو جانی کی من پتہ توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن صدکے جاواں میرا سجنا توجہ نال گل سمجھا سبحان اللہ میرے پاک علی دی میرے پاک میرے علی دی تسبیح ہوے ساری کائنات دے اصلے ایک پاسے فقیر دے تسبیح دے ایک دانے دی طاقت سنا رب وحدہ لا شریک ابابیل پرندہ بھیجے پرندہ چک کے ہاتھ دے وچ پنجے دے وچ ایک کنکری ستے اتے ہاتھی جدے بندے دے اتے تے بندہ ہاتھی جدہ ہوئے تے بیٹھا بھی ہاتھی دے اتے ہوئے تے سیری چو لنگے چیر دی آوے تو کنکری بندے نو بھی چیر چھوڑے تے ہاتھی نو بھی رب سونے دا ارادہ ابا بھیل دے نا رڑے اون دے کنکر چی دی طاقت آوے تو جدو مہر علی نہ رل جاوے توجہ نہیں کرنا یہ ذرا بول چا سبا ایتے اسا چوڑا نا اسا چوڑا نو پتا کیا ہاں جی تو میں آنا ہوں نا ایک دی ابینا اس اللہ دی بارگاہ دعا کیتی اللہ میں اکھ چ دے کوئی شمع وی دیکھ لو ہن دی اکھ کھلی اگے ککڑ کھڑا ککڑ ویکھیا اکھاں بند ہو گئی ہن جتھے بھوے جے کوئی گل کرے نا کھوتے دی تو اکھے ککڑ جدا ہوندا جے کوئی ہاتھی دی کرے تو اکھے ککڑ انگ ہوندا ہن ویکھی جو ککڑ کھڑا سی او ہاتھی نو وی ککڑ سمجھی کھڑا ہے ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਛੇ ਛੇ ਕੀ ਝੱਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੈਬਤ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇ ਨੁਸਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰੋ مسیرتا شہرین آقا نے فرمایا اللہ نے میری مدد روب نال کیتی حیبت نال کیتی دو مہینے دا ترن دا سفر ہوئے ایڈی دور بندہ بیٹھا ہوئے کافر دشمن میرا میرے تو حیبت نال کم دا توجہ نہیں فرمائی ان سجڑا صدقے جاواں ہر بھیڑی صفت غلام چا جاندی ای غلامی ایڈی وڈی لعنت ای غلام بندے دے کول ایمان دی لذت نہیں رہندی کلندر اقبال فرماؤندا ہے از غلام لذت ایمام جو گرچ با صدی حافظ قرآن جو فرماندا ہے اوئے ہووے غلام تے ٹٹو او بے یقینی دا شکار ہو کیونکہ بے یقینی نال کی آوندی ہے غلامی توجہ نہیں فرمائی یقین نال کی پیدا ہوندی ہے آزادی بولو بولو بولو بولو آزادی یقین نال پہ آندی آزادی بے یقین ہویا بندہ کی مطلب سنو ادھر وے سمجھاواں گل سمجھا سنو بے یقینی انج کہ دل دی کیفیت اونج دی نہ ہو رب سونے دے بارے اے ایمانی کیفیت نہ ہوے بلکہ کسے ویلے ٹردیاں پھردیاں خیال آ جاوے کو رب ہے نہیں تے دل مصروف ہوئے ہر وقت او کراں اے کراں او کراں رب نوں کی کھاوا کیویں پیوا کتھوں لیاواں کی کراں اے ہے بے یقینی دا مطلب اے نکلیا جنوں منیا ہے اوندا دل دے او مننیا جنوں او علم جڑا ہے او دل دے اوتے غالب نہیں ہویا آخرت دے بارے بے یقینی اے وے کہ تے سنیا ہوے سن لیا ہے آخرت ٹھیک ہے اگو کی ہے اے جہان میٹھا موڑا گڑا پے گیا تھا توجہ نہیں فرمائی اے جہان میٹھا بس ایتھے دی فکر ہوے ہر وقت دامن گیر اون دا خیال ہی نہ آوے جے کوئی دیواواں لگے خیال دیواواں لگے تے جھٹ دا جھٹ آ جاوے جے نہ دیواوے تے بولو تے ہاں جے کوئی خیال دیوامن لگے تے الٹا گڑ پے جائے تو کھلونا ہے کہ نہیں کھلونا ہے وڈا قبر حشر دی فکر والا سمجھ لے اے تے انتہا درجے دا کو چٹو ہونا کیونکہ دا یقین کی تھڈو ایمان نو فارغ ہے توجہ نہیں فرمائی بے یقینی اس حال وچ ہووے ایہو ہی دل دی کیفیت ہووے بے یقین ہے ہن غلام ہن سمجھے گا جان دی فکر بھی آوے گی جان بچاون واسطے دین بھی دے گا ایمان بھی دے گا عزت بھی دے گا آکھے گا رنہ نال جو کر دے جے کر لو پر تھانو آنکھوں پہ گجرا امریکہ بچا چھوڑ میں نام مندا تے ملک جا بھول جا رہے ہیں میرا احسان کیسے اٹھاؤ گے؟ میں نے ملک بچا لیا ہے، عزت دے گا، دین دے گا، ہر شاید دے گا، تے آنکھے گا ملک دے بچ گیا ہویا جو دلہ غلام توجہ نہیں کی تھی، تٹو جو ہویا تٹو دا ضمیر جاندہ مر، اس نو تمیز نہیں جاندی بچان آلی شاید کھیڑیے تے گوان آلی کھیڑیے، توجہ نہیں ہو فرمائی گا مرے، اور ٹھیکریاں دی چھوڑی پری ویکھ کے تے موتی ہتھوں گواہ بندا ہے، آندا چلو ٹھیکریاں چوکیاں تے ہیں نہ موتی تے چھوڑا دے، جڑا آزاد ہوئے نا انہوں قدر ہوندی ہے، پتا ہوندا ہے بچانی کیڑی شاید ہے گوانی کیڑی شاید، وہ پھر سب سے پہلا دین نو اگے رکھدا ہے جویں پاک حسین رکھیا ہے، ہائے ہائے ہائے ہائے، اوے جیندیا بولا سبحان اللہ، پاک حسین نے دسیا کیڑی شاید بچاون والی ہے، کیڑی شاید گوان والی ہے، مدینے دے جان دا مکے دے جان دا فکر حسین نے کیتا، ایک ہتھ دین جان دا فکر رکھیا وے، آزاد سی بندہ رب دا دنیا ہتھوں گوا چھڈی اے، وطن گوا چھڈیا وے، کربلا وچ تیرا لا چھڈیا وے، پر دین نہیں جان دتا، کیویں آندے نے کچ وی منکاں لال وی منکاں اکو رنگ دوہاں دا، پر شراف کولوں جے مل پوائے فاصلہ سے کوہاں دا، کچھری منکا دلال وی منکا اتے اکو رنگی بہاں داؤ سراف کلو جے مل پوائے فاصلہ سے کوہاں داؤ، توجہ نال بول سبحان اللہ، ہائے ہائے، غلامی دیاں صفتاں، غلاماں دیاں صفتاں جلندھری نے بیان کیتیاں، حفیظ جلندھری ایدا ترانہ تے ساریاں نوں یاد اے، سر زمین شاگوان آج کئی باندر اوئے اوتے بلکہ اے دے ترانے دا ساز وجے نا ساز اون دے واسطے اٹھ کھلو گے، ہم آکھے انگریزی ٹٹو اوئے انگریزی غلام جڑے رب واسطے کھلونا گوارا نہیں کردے او میراثی دے ساز آتے فلم فلم ویکھن واپی بھی جاندے نے سارے جاندے جاندے نے، اچھا تے فلم شروع ہون تو پہلو آندا ساز ایہی ساز اے دا ترانے دا، تے جڑا آندا نا ولیاں دے اگے کھلونا شرک اے اوتھے ساز اگے اوتھے کھلو، واہ موج کٹی تھی اے دی مت وچے پئی، او ترانے دے ساتھ اٹھیا گئی اور تانوں اے صاحب یاد جا لندھری دا کلام جو لکایا سکولاں نے ہن میں او سناواں، سنا چھوڑا جا لندھری صاحب فرماندا غلامی میں بشر غیرت پہ قائم رہ نہیں سکتا غلامی میں بشر غیرت پہ قائم رہ نہیں سکتا سبا تو صبر سے کوئی مصیبت سہ نہیں سکتا سبا تو صبر سے کوئی مصیبت سہ نہیں سکتا غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے پہن کر تو غلامت کا خوشی سے پھول جاتا کتنے لکایا ظالم نے علم نو تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں میں موئنا دیا آندرا چیتے آ لکن گے کتنے علامہ اقبال سی تے انہوں تہخانے چ رکھے فوٹو اقبال بھی موجود ہے سکول دا کالج دا نا اقبال دے نا دا فکر کتنے ذکر اقبال سے جینے والو کون سے ڈرامہ رچانے والو فکر اقبال کو چھپا کر تم قوم کو دھوکہ دینا چاہتے ہو لیکن اقبال کی فکر چھپنے کی چیز ہی نہیں ہے جیندیا بول سبحان اللہ چھپن والی شہ نہیں کستوری لک چھپائی ہے چھپ دی کسی نہ کسی پاس خوشبو کر دی لگے جی کلندر فرماندا مثال ماہ چمکتا ہے میرا فکر بلند مثال ماہ چمکتا ہے میرا فکر بلند کہ ظلمت سب میں بھٹکتے نہ پھرے راہی حفیظ جالندری دا شاہنامہ اسلام کتاب دا نام سنو شاہنامہ اسلام میرے کول موجود ہے اللہ تھوڑے دی مہربانی اے سودا جڑی گل کراں گا لوے کو تا کر کے میرے نال منہ نہیں کردے لاہور دا ایک مولوی ہے اونوں کسے آکھیا ہے اوے آ چشتی نال تسی گل کیوں نہیں کردے اے جو لئی جاندا ہر کسے نوں انہیں آخیا بھائی گل ہے ساڈے کول کتاباں ہوندیاں نے اردو والی ایتھوں پاکستانی یہ باہر دے عرب دے پتہ نہیں کتھوں کتھوں اصلی کتاباں منگا کے رکھ دیا یہ اصلی حوالے کٹ کے اگے چ رکھ دیا اسی کریے ہوں مولوی سی گل انہیں مولوی والی سوچی ہے حقیقت یہ کہ میرے والے پاسوں کو منہ کر سکتا اس واسطے نہیں کہ میرے تے نگاہ فقیر چشتیاں دی رہندی تے سیانے آندے نے جڑا باز دے منہ وچ شکار آوے نا اونوں کان نہیں کھو سکتا توجہ نہیں فرمائی ہاں غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے پہن کر توق لانت کا تائی اگرے دو کی گلابی ماشاءاللہ ترقی کر چکے ہیں ماں بھی دتی کھڑا بہن بھی دتی کھڑا دین بھی دتی کھڑا ایمان بھی دتی کھڑا ہر شے دتی کھڑا ماشاءاللہ ترقی کی گئی ترقی ہو گئی غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے غلامی میں بشر عزت کے معنی بھول جاتا ہے پہن کر تک لعنت کا خوشی سے پھول جاتا ہے غلامی سر بلندی کے نتائج سے ڈراتی ہے جالندری آ تیری قبر تے رحمت آؤں سکولی نہیں سی سکول پڑھیا سی پر سکولی سکول گیا ہے پر سکولی نہیں سی کیوں سکولی ہوے جڑا کہ صحیح ہے تے سکول تو نکلے ایندے تو غدار بن جاوے دا تے دے مخالف ہو جاوے نا تے پھر علامہ اقبال وانگ کلندر توجہ نہیں فرمائی وہ سکولی نہیں سی یعنی ذہن سکولی نہیں مخالف بنیا جدو شاہنامہ اسلام انہیں لکھیا نا اس مسجد اور مکتب کے مضمون ہے نہ ہوئے میں زبان کٹا چھوڑا لکھیا تھا نا قسم خدا دی کر کے نہ آندا میں پریشان ہویا رب جدو فکر پاوے ہے آندا میں سوچیا میں اتنا کچھ کیتا ہے پر میں تے زندگی برباد کیتی ہے میں کر کی بیٹھا ہوں اپنے نال دین ایمان عزت ہر شے گواہی بیٹھا ہوں میرے کو ٹھیک ہے کوٹھیوں دی ماڈل ٹاؤن ہے میں جتھے رہنا نا میرے نالوں دی کوٹھی ماڈل تے کوٹھی سارا کچھ ہے لیکن یار میں کیتے کی بیٹھا ہوں وہ فکر پائے گئی یقین غالب ہویا عزفت نفسی انی دنیا دنیا تو منہ پھریا آخرت نہ لگ جاتا تکی تا کہ میں قطب الدین ایبک تے دربار پہ گیا پرانی انار کلی لاہور نال نکر دے سامنے دربار اکھے کلا جا دربار سی بادشاہ قطب الدین ایبک رحمت اللہ علیہ دا مصطفیٰ دے شیران دا میں اکھے اتھے گیا تے میں اعتکاف بیٹھا تے رب اگے فریاد کیتی مولا میں نو کوئی راہ دس میں تے برباد ہوں پھر آکھے میں نو اوتھے الہام ہویا پھر انہیں کہانی ساری لکھی ہے آکھے میں نو آکھا گیا کہ تو شاہنامہ اسلام لکھ پھر دوسی نے شاہنامہ لکھیا سی پر او کفر دا شاہنامہ ہے تو اسلام دا شاہنامہ لکھ پھر انہیں شروع کیتا ہے میرے مصطفیٰ دی سیرت تو آہا پھر جنگ بدر لیان دیئے احد لیان دیئے تے بیان کیتا ہے اس سے پھر مسجد مکتب سکول انہوں کی دیتا کی بربادی کیتی تے اگو دین انہوں کی دیتا پھر جتھو آبادی ہوئی ہے پھر سارا لکھ کے تے اے بھی سارا پھر بیان کردہ ہے سناواں غلامی سربلندی کے نتائج سے ڈراتی ہے زمین پر پیٹ کے بل رینگنے کا پھر سکھاتی ہے باتھار ویلے آکے تیڑ پر میں دیکھ کے تیڑ دو پتر حالے تے پتر حالے پیٹ پہ آوے پہلو ہی پہ آکھ رہا ڈی ایس پی بناؤں گا کرنل بناؤں گا مولو بی جی کھانا تو جو آنا دین سے آجاؤ وہ اندھا ہے غلام تے چچو وہ ہر ویلے رچ آنگو تے سپ آنگو پیٹ دے بال دکھے گا ڈیڈ پر نے ہر ویلے ایسے گند نو بھرن دی سوچے گا کہ غلام دی نشانی ہے توجہ نہیں کرتا غیران دے غلام غلام مصطفیٰ دی نہیں توجہ نہیں فرمائی ذرا جی میاں بول سبحان اللہ غلامی دیکھتی ہے خوف جاہر عزم کے اندر کوئی ارادہ کرن لگن گے تے پہلے جان دا خوف آ جانا یار مرنا چاہیے کدھر بنے گا غلامی دیکھتی ہے خوف جان ہر عزم کے اندر غلامی دیکھتی ہے خوف جان ہر عزم کے اندر فراساں عزم کے اندر گریزاں عزم کے اندر اکھو جڑا چٹو ہوے گا محفل وچ بیٹھے گا ڈر دے مارے گل نہیں کرے گا مت مت نوکنو کٹ گیا مت لگی مت جاندی رہی میرا شام بزم کی اندر گریزہ رزم کی اندر جنگ ہوئے لڑائی ہوئے کچھ میدان لگ جاوے ڈاکو گل پہ جاننا تے قوم دے محافظ ایک کئی بجی دعائی بچ گئی تریجائی بچ گئی کیوں میں نے پیار کے دس کا نہیں سیال کوٹا ہوتا کوٹ ایک بین پہ آگے مولوی صاحب ایتھے روزانہ سارے دوارے ڈاکے پہنے نے یہاں دن ڈب دائی باہر کریں جا کر دس کے شہر تو باہر کسے پینڈ والے پاسے روکنے کی نہ کرنا کیوں ڈاکو ناکے لائی کھڑے نے ساڈی گڈی جانی نہیں اسی سیدھی جی گل ہے مرتے نہیں اسی نہیں مرنا چاہتے کوئی بھی روپیہ نہیں دینا مر جانے پچھو کوئی نہیں پوچھتا ایویں آدھے جناب این لکھ دے دیں گے فلانے ملازم این لکھ دے دیں گے فلانے ملازم این لکھ دے دیں گے پوچھتا ہی کون سارے کول نہیں مری گلاب چٹو نشانی جو لگتے جو پیسے واسطے نے ڈیڈ کے ٹکر سے جان ہوں کرن یہ تو حسین سی جڑا جان واسطے نہیں ٹکر واسطے نہیں ایمان دین واسطے قدم رکھا پچھا نہیں ہٹیا توجہ نال بول توک نال بول سبحان میرے پاک نبی دے یار کلا کلا شیر خدا دا میدان جتھے اتر پیا وے کدی جان بچاون دی نہیں سوچی جان رب دے اوپر گواون دی سوچی اے توجہ نہیں فرمائی کرنل بناؤں گا مول بھی دکھاواں گا تو جو انا دین سے آ جاؤ کون دا غلام تے ٹٹو ہر ویلے رچ آنگو تے سپ آنگو پیٹ دے بل ڈگے گا ڈیڈ پرنے ہر ویلے ایسے گند نو بھرن دی سوچے گا تے غلام دی نشانی توجہ نہیں کرنا غیران دے غلام دی غلام مصطفیٰ دی نہیں توجہ نہیں فرمائی ذرا جین دیا بول سبحان اللہ غلامی دیکھتی ہے خوف جاہر عزم کے اندر کوئی ارادہ کرن لگن گے تے پہلے جان دا خوف آ جانا یار مرنا چاہیے کدھر بنے گا غلامی دیکھتی ہے خوف جان ہر عزم کے اندر غلامی دیکھتی ہے خوف جان ہر عزم کے اندر حراساں بزم کے اندر گریزاں رزم کے اندر جڑا چٹو ہوے گا محفل چ بیٹھے گا ڈر دے مارے گل نہیں کرے گا مت مت نوکری کٹ گیا مسے لگی مت جاندی رہی راساں بزم کے اندر گریزا رزم کے اندر جنگ ہوے لڑائی ہوے کوئی میدان لگ جاوے ڈاکو ڈاکو ڈاکو ڈاکو گل پہ جاننا قوم دے محافظ ایک ہی بج گئی دعائی بج گئی تریجائی بج گئی کیوں میں نے پیار کے دس کا نہیں سیال کوٹا ہوتا ایک بین پہ آگے مولوی صاحب ایتھے روزانہ سارے دوارے ڈاکے پیندے نے یہاں دن ڈب دئی باہر کدی نہیں جا سکتا دس کے شہر تو باہر کسے پنڈ والے پاسے روکنے کی نہ کرنا کیوں ڈاکو ناکے لائی کھڑے نے ساڈی گڈی جانی نہیں اسی سیدھی جی گل ہے مرتے نہیں اسی نہیں مرنا چاہتے کوئی بھی روپیہ نہیں دینا مر جانے پچھو کوئی نہیں پوچھتا ایویں آدھے جناب این لکھ دے دیں گے فلانے ملازم این لکھ دے دیں گے فلانے ملازم این لکھ دے دیں گے پوچھتا ہی کون سارے کول نہیں مری گلاب چٹو نشانی جو لگتے جو پیسے واسطے نے ڈیڈ کے ٹکر سے جان ہوں کیویں مرن یہ تے حسین سی جڑا جان واسطے نہیں ٹکر واسطے نہیں ایمان دین واسطے قدم رکھیا پچھا نہیں ہٹیا توجہ نال بول توک نال بول سبحان میرے پاک نبی دے یار کلا کلا شیر خدا دا میدان جتھے اتر پیا وے کدی جان بچاون دی نہیں سوچی جان رب دے اوپر گواون دی سوچی اے توجہ نہیں فرمائی ایٹم بنیا پیا پوچھو ایٹم کیوں بنایا ہے ملک نہ بچائیے قوم نہ بچائیے ایٹم مار دے کیوں نہیں ایٹم نہ بچائیے لاکھ لعنت ایہو جا تٹواں دے اوپر ولانتیا ملک قوم بچانا ہے ایٹم بچ ایٹم جڑا ہے یہ بنایا انہاں دے بچاون دی خاطر اوے ایٹم کیوں نہیں مار دیو موڑا ایٹم کیویں بچے گا اے نا مراد شتر مرغی جنس ہے شتر مرغی نہیں مار دیو موڑا ایٹم کیویں بچے گا اے نا مراد شتر مرغی جنس ہے شتر مرغی نہ ادھر دے نہ ادھر دے تاں فرمان دینے غلامی دیکھتی ہے خوف جان ہر عزم کے اندر حراساں بزم کے اندر گریزاں رزم کے اندر غلامی میں ارادے پختگی پیدا نہیں کر غلامی میں ارادے پختگی پیدا نہیں کرتے دلوں کو حسن استقلال پر شیدا نہیں کرتے غلام مستقل مزاج نہیں ہوتا ڈاوا ڈول ہوتا مومن لفافہ کدی اینو تے کدی اینو امریکہ اٹھ چکے تے اہیں لے جاتا برطانیہ چکے تے جنہ تیری مرضی نچا بلی راہ شیشا پیا کرانا سوچیا جی اسا آزاد ہاں یا غلام جھنڈے ساڈے ساوے ہونے چاہیے نے کہ کالے یہ میں بعد دساں گا جدوں 14 اگست کا دن آوے کالے جھنڈے اتنے ہون تے ماتم ہوے آ مارے گئے تے ہندواں نال چنگے تھا ترانہ لگا پہ ترانہ میرا گلدان ہے یہ میرا ہو گلدان اس پہ جان بھی قربان اس پہ جان بھی قربان کیویں نہ ترانہ کہہ دے آدم دی اے تھی امانت نو میرے دوستو صدا آباد رکھنا دن 14 اگست دا یاد رکھنا دن 14 اگست دا یاد رکھنا کدے یاد رکھنی ہے امانت نو میرے سجنو صدا برباد رکھنا ہوئے اگست دا خیلانت پوے ہو جی جنس دے مصطفیٰ دی امانت رول دی پھر دیئے قرآن اتلا محمد علی جناح دی امانت رول دا پھر دی وے ظالمو محمد پاک دے فرمان دی امانت دے کروڑا پاکستان پر بات کر کے سٹ دیئے توجہ نال بول توجہ نال بول سبحان اللہ ہے قسم خدا دی کہ نہ کی سمجھیا سی سانو نپن والا کوئی نہیں آونا تو آندے کی نے بولیا جے نا خلاف نہ بولیا جے یا امریکی چوہے ہو تواڈے ورگے ٹٹو آپاں کئی موتر چڑلا چھڈے نے اللہ سونے دی مہربانی نال نبی سونے دا دین تے بند او رب تواڈے مورے موریاں بند کر دے گا میرے مصطفیٰ دا دین نہ بند ہویا نہ ہو سکدا میں نے ایک کاندا مولوی چشتی آ تنے پے نہیں مولوی میں کہیا او تنے نے جڑے بے غیرت ہیں گنگے گنگے جڑے آندے تے کسی ہوئے چشتی کو سبق پڑھا ہے کتڑ کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی بہتر ہے اے غلاماں دے چٹواں والی زندگی سانو نہیں آئندی اساں جینا ہے تے آزاد بندیاں وانگو جینا ہے حق آکھاں گے حق مناں گے حق سناں گے حق تے چلن دی مولا کول دعا کراں گے اللہ حضراں گے اساں جدوں بھی کوئی گل آوے پہلو اے ویکھنا ساڈا نبی ایتھے کی اجازت دیندا ہے اگر اینی اکھنا فلانے کتے بلے حکم چاکی تیسا کے تھر جی میں آنکھ دے جے کار لئی دے توجہ نہیں کی تھی غلامی آدمی سے آدمیت چھین لیتی ہے غلامی آدمی سے آدمیت چھین لیتی ہے عمل دیتی ہے لیکن حسن نیت چھین لیتی ہے قسم خدا دیئے بول کی نمائے دیادہ رب رحمان پہ بول زبان بندے دیئے تراب دیتی ہے آندھا ہے اوے جڑا غلام اسی نا شکل آدمی آدھی اسی پر انسان آنا کام نہیں ہو رہی پگی آڑو بے گا ظالم پگی آڑا مانگو وہ ہینڈ آتی ہے کہ نہیں ہوئے بگیاڑا آنگو ظالم جھوٹے فراکی چکر با لانتی اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ کپڑے انسانوں دے بیچ بگیاڑ ہاں جی بے غیرت ہونگے سورا مانگو نمائش اپنی کرنگے مورا مانگو ڈر ہوئے گا کتنا مانگو توجہ نہیں کرنا مجال ہے جی آدمی آلی صفت ایک ہوئے وہ ہے انہیں کہ نہیں ماڑے نو ویکھن گے تے شیر بن جان گے تگڑے نو ویکھن گے تے چوہے بن جان گے تیری 7 لاکھ فوج ہے قوم نو ویکھے پولیس ویکھے قوم نو ڈر ڈر مارن دے ٹھڈا تے اور اٹھ جا گئے بیچارہ ریڑی چوک کے ویکھ کھٹ لے او بابا ٹکر دا غریب او تھئی میں غریب ہاں محمد ہندوان خریدے نے حالے تک مڑی پوری نہیں ہوئی مہربانی چل چل تے غیرت دے پترا چل جی تگڑا انگریز آ جائے ڈر لانت نے یہ ہوئی حال ساڈی قوم دا ساڈی قوم دا ٹٹو دیکھو نا او انگریزاں دے غلام آپ انہاں دے غلام اساں تے غلام در غلام بنے پئے ایمان نال دسو تہاڈیاں 56 سال تو حکومت تک کیدی محکوم نے کیدے حکم تے چل دیاں تے آپا اینا دے تے آپا نمو ٹٹو دے ٹٹو ہے ساڑھی فضیلت ہے تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی ہے اے امریکہ دور کا ڈورا تیرا ہم بھی ہیں تیرے غلاموں میں تیری راہوں میں پڑے ہیں دل تھام کے ارے ہم ہیں دیوانے ہیں تیرے نام کے میرے دل کے سرور میرے جنگل کے سور تم نے آنا ہے ضرور میں پنجوں گا ضرور قوم جڑی ہے کہندا وی یہ ہوئی حال ہے مولوی ماڑا ہے سارے موٹھا وٹی آون گے مٹھی تے ولدے جان گے صفائی نہیں ہوئی کتھے رہ اج ایک دن دی چھٹی تھی دو دن لایا چل نکل باہر مٹھی تو جنوں بڈھی لتر مارے او مولوی ہاتھ شیر ہو ایمان نال میں قسم لیا کر جیڑا بڈھی روزانہ کھلے کھا کے آوے نا مول او پھر اوہی حال بنیا کھڑا کھا دینا باز آیا باز چڑا نا چڑیاں بہ کے پیا بول رہے پھر پھر کتر کری اس تو باز آیا انہیں ماری شکر ساڈے ہوندیاں بولدا چڑے اگوں آخیا اس آخیا سرکار باہر سے تھوڑی بادشاہی گھر میں بھی نہیں پونکن دیں جی ساڈی گورنمنٹ باہر لیتر کھاندی ہے ہر پاسے انگریزاں دی بادشاہی ہے اے مڑ گھر وچ پونکن جو کرے ونا مراد حاکم او ہوندا ہے جڑا اپنی قوم دے اگے خادم بنے بادشاہ باہر دے ملکاں اگے شیر بن جاوے نا مراد آ تانو قوم دیندی ہے پئی انہاں دے ٹیکس لا لا کھادی تنی آوندے جے انہاں نوں ٹکر نہیں لبدا تہاڈیاں اٹھ اٹھ کنالاں وچ کوٹھیاں نے کدے واسطے تہاڈا پار چکی کھڑیاں نے اس واسطے کہ تساں انہاں نوں کٹو فوجاں رل کے پوری دنیا دیاں اک ہو کے قوماں نوں کٹن ڈیاں نے قوماں فوجاں ہوندیاں سن قوم بچاون دی خاطر ہن فوجاں نے قوم مراون دی خاطر قوم بھی بیچاری حاکم سپاہی ویکھے گی تے چوہے بن جان کے مولوی ویکھن کے تے خیر لگے کہ سارا الٹی کھاتا پہ چلتا عوام او سی جڑی فاروق اعظم جیسے حاکم دے دے شیر سی تے حاکم او سی جڑا قیصر و کسرا جیسے ظالمہ دے دے شیر الٹا چل ماڑا ویخ معاف کر تگڑا ویخ کے حق دلیر دا کم ہے بزدل دے چوہے دا کم ہے تگڑے نو ویخ کے تشیر نیوہ کر لینا ماڑا ویخ نہ توجہ نہیں کیتی میری گل تے میں تینوں 1400 سال پرانیاں گلاں سمجھا رہا ہاں ہاں یہ سچ ہے چشم بر عہد کہن رہتا ہوں ہاں یہ سچ ہے چشم بر عہد کہن رہتا ہوں میں اہل محفل سے پرانی داستان کہتا ہوں واہ اقبال اقبال تیرے بولن تو سب رجیندیاں بول سبحان اللہ پتھر کے جاواں عمل تے اج کردے پیاں پر حسن نیت نہیں مسجد پانیاں بالخصوص اج ووٹاں دے دہاج اج بڑے نیکی دے کام یاد آئے ہوئے ربانی صاحب اندر دا بول جے مینوں وی دتیاں نہیں جیڑا 15 لاکھ ہن دتی دعا کا دی کرانی ہے دا بوریاں انہیں دتیاں نے دانیاں دیاں جڑا ہک دانا بھی کدی اچھا سیمنٹ دیاں دا بوریاں انہیں دتیاں نے جڑا پورا سال لوکاں دے پتھر گھر دے اٹا تروڑی رکھے گا توجہ نہیں فرمائی اس نے امنیت کی طرح ٹٹوے اے ٹھٹ دا ہے پیٹوے پیٹو ہاں تے ہور ایڈے اے پاک باز حاتم تائی دے پتر کھلوتے دا دا لاکھ دے 40-40 لاکھ پہ ونڈیندا ہے مہا تے جوئے باز عیاش نے تے پیٹو نے تے پیٹو تے عیاش ہر کم لعنت واسطے کردا ہے دنیا وکھاوے واسطے اوندے وچ رب رحمان تے انسانیت دی خدمت دا جذبہ نہیں ہوندا توجہ نہیں فرمائی گئی ہوندا ہے سچی بولی اوئے تاں اے اے ہے مفکر ایک فکر کیتی غلامی آدمی سے آدمیت چھین لیتی ہے عمل دیتی ہے لیکن حسن نیت غلامی ذوق کی قاتل غلامی فکر کی دشمن عدوِ خود شناسی اور خدا کے ذکر کی دشمن جڑا غلام ہے نا غلام کٹو جڑا ہی نا او با ذوق نہ ہو سی او دے ذوق نہیں ہوندا کٹو جڑا ہی نا او دے فکر دا دشمن ہوندا تاں کر کے ایمان نال میں فکر دیواندا قوم نو زندہ کرن دی ملہ پیر قوم پاگل لگا پھرتا پاگل لگا پھرتا کی کریے کی ہویا پیا کچھ بھی نہیں ہویا پیا ایویں ہی کہی جاندا آندے نے سچی بولی سچی سچی اے فکر دا دشمن اے فکر دا دشمن اے کٹو تے غلام اے آپ دی پہچان نہیں کرے گا نہ خدا دے یاد اس دے دل وچ آوے گا غلام غلامی عقل سے خالی غلامی عشق سے آری اکلوں پیدل ہو سی کٹو کٹو اکلوں پیدل ہو سی اور میں مثال دینا پیدل ہو من دیکھو ادھر آندے نے رننا شانہ با شانہ چلن آندے نے برابر چلن تھا یورپ دے نال چلنے واشنگٹن بنا انہیں اچھا ٹیوٹے جڑے نا ٹیوٹے اینا دے وچ سیٹ اگلی ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਏ ਯਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਇਹ ਤੇ ਬੀਬੀ ਬਹਿਣੀ ਲੇਡੀ ਲੇਡੀ ਲੇਡੀ ਬਹਿਣੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਡ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਆਦਾ ਲੇਡੀ ਸਾਹਿਬ ਆਈਏ ਸੀਟ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਵੇਖੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮੁਅੱਜ਼ਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਤਮੀਜ਼ਾ ਖਬਰਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਆਖੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਰਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੱਟ ਨਾਲ ਪੱਟ ਨਹੀਂ ਰਲ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਪੱਟ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ادھروں سیٹ آکے بکری اکل رہی کوئی اکل ہے اچھا یہ دسو دشمن کبھی دوستی کرتا ہے جڑا اپنے دشمن نو دوست سمجھے وہ کون ہوتا ہے بول بول بولو وہ کون ہوتا ہے پاگل ایویں نا امریکہ برطانیہ یہود و نصارا تواڈے دشمن نے کہ پھجڑ نے تے تساں دوست سمجھ جائے کہ نہیں اور چپ چپ کیوں جو گل نکلی پئی ہے میدان اس دی اکلو ویلو پولیو دے قطرے پلا رہا ہے کیوں آ کے لولا نہ ہو وہ آندا لولے نہ ہو بابا کیا مونج کٹی چ لکھاں دے کروڑاں مسلمان تھلے ماری اوندا بما دے تے انہاں نوں کہندا لولے نہ ہو جائے سگریٹ کی ڈبی لکھا خبردار تمباکو نوشی صحت کے مطابق خبردار تمباکو نوشی کینسر اور دل کی بیماریوں کا باعث ہے کی مطلب یہ کینسر تے دل کی بیماریاں ایویں نا اگے لکھا ہوتا وزارت صحت لکھا ہوتا اچھا یہ سگریٹ نال کینسر تے دل کی بیماری لگتی ہے تیرے ملک فیکٹریاں ہیں اور سگریٹ دیا فیکٹریاں ہیں انگریزاں سگریٹ سب تو پہلو دیتی ہے کہ نہیں پہلا وہ ہی پلانا سی مفت پلانا سی جی اج 40 روپے کی ڈبی ہے اس لیے ہتھوڑا مارکا تے ڈاچی مارکا ہتھوڑا مارکا تے ڈاچی مارکا مفت ملتی سی پہلو مفت دینا اچھا مفت ونڈ کے اندر مطلب یہ کہ مفت انہوں کی لگے کینسر سے دل دیا بنا نا اچھا ہوں وہ پہلو پلاو تے لاو تیرے ملک والے یہ فیکٹریاں لائی کھڑے نے ٹیکس لیندے پے نے انہاں دا ارادہ بھی یہ ہوئی ہے کہ سارے نو کینسر لگے ایویں نا بول بول بول انہاں دا ارادہ بھی یہ ہوئی ہے کہ مرے کینسر نال تے انہاں دا ارادہ بھی یہ ہوئی ہے مرو اچھا تے وڈے سارے کینسر نال مرن تے چھوٹیاں نو پولیو نہ لگے تیرے اللہ واقعی عقل تو فارغ ہو چکے مولا بزرگ فرماتے ہیں پاکستانی قوم جتھے پڑ گئی ہے انہوں نے اس حال تک پہنچاؤ انج دا بنا دیو اے وہ جنس نہ بدے جنس بدے گی تو وہ بھی مرن گے تو چگل ہی جمن گے جو پچھلے آنا ہے حال اگلے جڑے اگو جمن گے وہ کی بن ہن ایمان نال دس کدی گورنمنٹ نو آکھیا ہی لانتی ہو پولیو دے کپڑے کترے پلاو واسطے پٹاں پٹاں کرتے پھرتے جائے تے سگریٹ دیاں ڈبیاں اے چلدیاں پیاں نوں تے ٹیکس لیندے پے جیندیاں فیکٹریاں کیوں نہیں بند کردے توجہ نہیں فرمائی وہ انگریز ساڈے بچے بچاندا پولیو نہ لگے تے ساڈے وڈیاں نوں کینسر لوا کے ماردا مارون پیے جی آ کے مارون سگریٹ پیتی ہے تے ایڈی طاقت آ گئی ہے تو ہن موٹر سائیکل تے پی کے ٹو فلٹر پاکستان اور کے ٹو ہمیشہ کا ساتھ یعنی یہ دا مطلب ہے ہمیشہ کینسر نال رکھنا چاہتے ہیں ارادے پکے نے انہاں دے ہاں جی اچھا سگریٹ پی کے تے قید تے چڑھدا پیا ہوندا ہے کے ٹو تے ہڈوں ہوں سگریٹ پیون نال تے بندہ پہلی پوڑی تے نہیں چڑھ سکتا چڑھے تے آ حال ہوندا ہے تے کتھے چ پہ چڑھدا ہے بول بول اچھا رائل فلٹر طاقت اور توانائی وہ میرے ہاتھ لتر ہوئے تے مار مار منہ سر ایک کر چھوڑا انہاں سوراں دا میرے رب مر گیا اللہ خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے تو کیا کہ سکول عقل مل گئی سکول دا عقل نال کی تعلق عقل مل گئی ہے خوف خدا نال اوکے تو خوف خدا کٹ رہے ہیں راس الحکمت مخافت اللہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا دانائی دا اصل مد اللہ دا خوف ہے جس چو خوف آئے گا اُنہ دانا ہوئے گا اچھا عقل کی گل پہ سمجھا یہ دسو سجنو ایک باغ لاؤندا ہے ایک مال جٹ زمیندار باغ لاؤندا ہے دو بندے آتے ہیں ایک آتا ہے یار میں تیرے باغ دیاں جڑی بوٹیاں کڈنی ہیں کانٹ چھانٹ کرانگا باغ نو صاف کر کے تیار کرانگا دوسرا آؤں دا ہے وہ آن دا ہے جی میں بھی تیرے باغ دی خدمت کرنی ہے وہ پوچھتا ہے جی تو کیویں کرنی ہے وہ آن دا ہے جی میں ایک سرے تو تیلی لانی ہے دوسرے سرے تک ساڑ دینا ہے ایمان نال دس باغ دا خیر خواہ کون ہے تیلی لاون والا یا جڑی بوٹیاں کڈن والا سچی سچی بولی اچھا رب لایا دنیا دا باغ اللہ دے نبی آئے ولی آئے انہاں عرض کیتی مولا تیرے باغ دی خدمت کرنے اسا جہاد کرنا ہے اسلحہ بناونا ہے پر ان دا کہ وچوں اسا جڑی بوٹیاں ابو جہل ورگیاں کڈاں گے ادرو آیا سائنس دان انہیں آگیا مولا تھانو بھی خدمت دا موقع دے پر تو کی خدمت کرنی ہے مولا میں ایٹم بم بنایا ایک سرے تو مارا گا دجھے سرے تو نہ بندے چھڑاں گا نہ جانور چھڑاں گا نہ کوئی سبزہ چھڑاں گا ہر شاہ سار کے مقادے مانگا ہن عقل ہو جی دنیا تو مر گئی لانتی اج پے آکھدے نے اکھے سائنس دانا دنیا نو ترقی دتی ہے نبی ولی پیچھے لے گئے سب او میرے رب بم مار کے جڑا پوری روح زمین مکھ ایمان نال دس اے انساناں نو ہلاک تے برباد کرن والا او انساناں دا سجنے یا انساناں نو بچا کے وچوں گندے کڈ کے تے باقیاں نو جنت لے جان والا او سجنے اوے بول چا مرے میرے نبی سرور نے 82 جنگاں لڑیاں 82 اسلحہ بنایا تلوار تیر نیزے برچی دا 82 جنگاں دے وچ کافران تے مسلمانہ دے مشترکہ بندے کل 1000 دے کچھ قتل ہوئے جنگاں کنیاں سینس آئیے جنگ ایک کون دیئے تے بندے کنے مردے نے سچی بولی میرا نبی 82 جنگاں کرے وما ارسلنا الا رحمت للعالمین جنگا 82 ہون جنت کروڑا جہان مرن گنتی تے ہزار و جنگ ایک ہوے تھلے لکھاں کروڑا مرن سب تو پہلو امریکہ نے آئین سٹائن یہودی دے ہتھوں بم بنوائے جاپان ہیروشیما تے مرایا لکھاں کروڑا بندے مار دتے حالے تک لولے لنگڑے پجم دے نے تے لعنت پے سکول تے پھر وچ لکھیا کھڑا ہے سائنس ترقی دتی ہے بندیاں نوں پر قسم خدا دی کر کے انا معلوم ہو جا غلامی عقل سے خالی غلامی عشق سے آری غلامی عقل سے آری خالی غلامی عشق سے آری غلامی طالب آرام جویا اے حوث کاری جہاد زندگی میں خنجر جلات کے در سے غلام اپنی ہی گردن کاٹتے ہیں اپنے خنجر سے حفیظ جالندھری اے جا کھا کھا کھو دی قبر تے کرونا رہتا ہوں میں ایڈیا ایڈیا داڑیا آلیا نالو پر ہو من بے غیرت فکر نہ ہوئے کفر دشمنی نہ ہوئے غیرت نہ ہوئے ادب نہ ہوئے اونا داڑیا آلیا نالو وہ بے داڑیا چنگا جے دے جے فکر آکھاک سبحان ویچ رہا ہے ساڈا فاروق اعظم بھی بتخانے چ رہا ہے پر نکلیا ہے تو ہن اسا فاروق اعظم فاروق پیان دا حق باطل دا فرق کراں سن باطل میں جانا پھنسنا یہ بڑی بات نہیں گمراہی میں آ جانا بڑی بات نہیں آ جاندا ہے بندہ گمراہی چو نکل کے ہدایت پہ آونا اے بڑی وڈی بات ہے اے اصل اے ہے انسان دے اوپر فضل ربی سجنا ایسا ڈائیو یا علی جہاد زندگی میں خنجر جلاد کے ڈر سے غلام اپنی ہی گردن کاٹتے ہیں اپنے خنجر سے. آج کی پیان ہے کافروں کو پیان ہے وہ سانو نہ ماریا جی اسا اپنے نو ہتھی مار پھڑ پھڑ کے کھٹ رہے اندر اتار رہے ہیں مرا رہے ہیں مار رہے ہیں کہ نہیں پھڑ پھڑ کے کیوں آ کے ساڈی پاجی آ غلام اپ غلامی کی نگاہیں ماورائے شک نہیں جاتی غلامی کی نگاہیں ماورائے شک نہیں جاتی الجھ پڑتی ہے پردوں سے حقیقت تک نہیں جاتی قسم خدا دی چٹو پیر تے چٹو مولا تے چٹو عوام دے بڑے پیا حقیقت دستی نہیں شک کی شک کیویں کران گے کی کران گے وا پھرنج تین تے لگاں گے بنے گا کی غلامی میں نہ کام آتی کلندر بولے غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیر نہ تدبیر غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیر نہ تدبیر جو ہو جاؤ کہ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر سوڑا بڑیاں ترجیمہ بڑیاں بڑیاں جماعتاں بڑیاں سندے ساتھ آندے ساتھ قوم کے نجات پہ ہندہ آگئے اسلحے اٹھائے روڑے پائے الجہاد الجہاد لبیک لبیک لیکن اندر بیمان یقین نہیں سن رکھتے جی میں یقین میں تینو پہلو سمجھایا وہ رب دا پتہ ہی نہیں سی یہ یقین ملتا ہو سلے جدو یقین آڑا کوئی فقیر ملے توجہ نہیں فرمائی لاکھ کتاباں پڑھ لکھ قرآن پڑھ دل کے اندر یقین دی کامل دولت بغیر مرد فقیر دی نگاہ تو پیدا نہیں ہوئی آج پیر ملتے ہیں پر فقیر نہیں توجہ نہیں فرمائی جڑے نگاہ کرن تے اندر دل وچ یقین آوے رب دا خوف آوے دنیا تو نفرت ہوے آخرت نال محبت ہوے ہاں جی بندہ ہر وقت اس تصور چ آ جاوے ایک اپنے نوے جہان وچ رہ جاوے توجہ نہیں فرمائی اس جہان تو نکلے تے دل دی دنیا ایک نوی بسا لے انج دی یقین دی دولت کسے کول نہیں ملدی جب تک کامل فقیر رب دا نہ ملے آئے آئے آئے تے نام مرادا نے موج کرا چھڈیا قسم خدا دی غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیر نہ تدبیر بڑے بڑے بڑے بڑے قوم کے لیڈر راہبر قائد ملت قائد انقلاب فلاں فلاں آئے لیکن ہے تھن نا مراد اندروں پہ یقین ہے آندے تھن انگریزا تو توڑ لئی تے مکھاما دے کیویں پڑھنا پینا مولوی جی اوتھے ضرور جانا جانا ترقی بغیر اس تو نہیں مل سکدی ہن میں میرا پتر بھی اوتھے میری دھی بھی اوتھے میں دور پھٹے منہ اگوں پریا تا کر کے تے قوم دی موج کرائی ہر راہبر اٹھیا قوم دا بیڑا غرق کر دیتا اس کیتا اس کے نہیں وہ سچی بولیا اے تھلے قوم مایوس ہے مایوسی دا شکار بس دل شکستہ ہو کے بہ رہی نہ نکل قائد تو کلندر اقبال فرماندا ہے سناواں توجہ نال بول سبحان اللہ کلندر لاہوری فرماندا ہے کوئی بدگمان حرم سے کوئی درود پڑھو درود پڑھو تارو تو جڑی ہوتی نا وہ پھر کٹی جائے گی جی کوئی کاروان سے ٹوٹا شیخ میں بیٹھے کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگمان حرم سے کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگمان حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں خوب دل نوازی تو آندا ہوئے کوئی مسلمانہ دے کافلے تو ہی ٹوٹ گیا انہیں آکھا چھڑو اسلام تے کوئی آکھے کار بدگمان حرم سے کوئی دین تو بدگمان ہو گیا انہیں آکھا یار دین کی بات ہے کیوں آکھے جڑا قوم دا راہبر ہے اون دے جو دل نوازی والی عادت ہی نہیں اون دیاں گلاں ہی چگلا والیاں نے حقیقت والی گل نہیں کردا تا آکھے قوم دن بدر بعد اج مایوس ہو کے قوم ٹوٹ گئی قسم خدا دی کر کے ہن بڑا عرصہ بڑا وقت لگنا اس قوم نو جوڑ دے ہاں اس قوم نو نے جوڑنا جڑا رب نال جڑیا توجہ نہیں فرمائی میں اگلے دن ہاں نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسکوز یہی ہے رفت سفر میرے کاروان اقبال اندر نگاہ زمانے تو اچھی ہو کافر زمانہ جو سوچے نا رہبر قوم دائن جو وے ان دی سوچ انہ دے پچھے نہ ہوئے کہ جی میں او کر رہنے او میں کریں نا ان دی سوچ انہ تو اچھی ہو توجہ نہیں پڑھا ਹੁਣ ਕਾਫਰ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਫਿਤਨੇ ਕਰਨ ਫਸਾਦ ਪਾਵਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੀ ਸੜਕ ਪੁਲਾ ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿਓ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ ਸਾਹਾਬਾ ਵਾਲੀ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਸਨ ਸਾਬਤ ਕਰੋ آپ اپنے آپ نو صبر رکھیا ایتھے قوم نو مونج کرا چھڈ دی رولے اتھلے لڑائیاں گل دین دی کرنی نہیں دین تے آپ نہیں تے اتھلا چوک کے تے اوتھے بم چا مارو گین چکرو تے فلان کر ایہو جا تتو قوم دا بیڑا غرق کر دے نے شک دے وچ مبتلا اے قوم دا رہبر او ہوے جڑا یقین کامل اچ غلامی کی نگاہیں ماورائے شک نہیں جاتی الجھ پڑتی ہے پردوں سے حقیقت تک نہیں جاتی غلامی اپنے ہاتھوں اپنی زنجیریں بناتی ہے پہن کر پھر یہ زیور ناچتی ہے اور گاتی ہے آندا ہوئے کہ غلامی جڑی ہے نا تے اپنی توک لانت تے آپ ہی بنا کے پاک تے پھر نچ دیئے نچ دیا ترقی کی تھی کھڑا ترقی کی تھی کھڑا سمجھ جو بھی فرمائی اچھا ہن سجڑا غلامی ایک قوم ساری دی ساری غلامی دی زنجیر کیویں جکڑی ہے انہاں دا یقین ایمان کمزور کیویں ہویا ہے ایک کا حوالہ دیواں تے گل ختم سکول دی کتاب ہے ستویں دی اردو ان دے وچ لکھی ہے داستان ساڈی غلامی دی کہ اساں ٹٹو پوری قوم کیویں بنیا کافر سنا چھوڑا حوالہ بولو بولو بولو بولو باہر جاون دی لوڑ ہی کوئی صفحہ نمبر 103 انگریز برے صغیر میں تاجر بن کر آئے اور تاجور بن گئے وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم بھی لائے اس نظام تعلیم کا مقصد ایسے طلبہ کی کھیپ پیار کرنا تاجر رنگ اور نسل کے اعتبار سے ہندوستانیوں مگر اخلاق اور سمجھ کے اعتبار سے انگریزوں اکبر الابادی نے مغربی تہذیب و تمدن کی اندھی تقلید پر شدید نکتہ چینی کی ہے مغربی تہذیب کا دل دادا گروہ مذہب کو سائنس اور فلسفے کے تابع بنا رہا تھا جدید تعلیم یافتہ طبقے کے ذہنوں پر مغرب کا روب قبضہ جما چکا تھا سیاسی غلامی تو تھی ہی اب ذہنی غلامی کا بھی آغاز ہو چکا تھا باہر جاور ہاں جی میں پڑھیا نہیں پر پہنچ گیا ہوں سکول دی تعلیم نال انگریزاں نے مسلماناں نو ذہنی غلام کیتا ہے دادا غلام بول بول بولو اے ذہنی ٹٹو آکھے پہل آیا ہے تجارت دے بہانے آیا ہے اسلحہ اکٹھا کیتا ہے منافقت داجل فریب نال لڑیا ہے لڑ کے حکومت قائم کر لئی پھر سوچیا کہ مول نہ اٹھ کھلو مر میرے خلاف پھر ایک ہو کے لڑ نہ جائے کی کرو تعلیم ہو جائی دیو مینو آقا سمجھا خدا سمجھا محسن سمجھا سمجھا اے نہیں تے سانو ترقی دیتی ہے مولویاں تباہ کرتا اے جدا ٹٹو بناؤ دشمن اپنے نو اپنا خدا سمجھا تے آکھن اونا تو بغیر جی نہیں سکدے اونا تو بغیر کھا نہیں سکدے نوکری کرانگے ادھر مرانگے ادھر جاوانگے لوانگے کیویں سر سوار نے اے مقصد رکھا ڈڈ ڈڈ ڈڈو او وی حرام دا ڈڈو اے رکھیا جی تے دے نال اکھے بنے ٹٹو او سجنا پیٹو بنے تے پیٹو کدی آباد نہیں ہوندا وہی ہوندے جڑا رزق دے معاملے تے نگاہ رب تے رکھے حکومت دے تاں ہن ہر بندہ ذہنی غلام بن چکا ہے حتیٰ کہ قوم سوچ دی ہے ساڈا انگریز تو بغیر جینا ہی محال ہے کی مطلب رب اپنی مخلوق پالن بچاونے چھ انگریز دا موتا لکھ لانت اس ایمان دو اس ایمان نالو تے کافر چنگے توجہ رکھ دی اے ایمان کہ رب نال لائی تے کافران نال بگاڑی جیوان دیتے حالات کیا اب جدید دور ہے کاٹ کر نہیں رہا جا علیحدہ نہیں رہ سکتے جدید دنیا مولوی پرانی باتیں کرتے ہیں تو کیا نہیں اب کیسے کیوں کیسے کیوں کر کیسے ایمان نال دسو کہ ہر دل دماغ دے ہوا سوار ہے کہ نہیں سچی بولی جھوٹ نہ بولی جدو اس قوم نو کفر دشمنی دے خلاف سبق پڑھایا جائے کفر دشمنی دا جدو انہوں سبق پڑھایا جائے آزادی دا ایک کوئی بھوت سوار ہوئی کی کرا گے وہ مصطفیٰ دے یار سن جڑے اٹھے سن نا تے ایک کوئی سوچیا سی تو ہی ایک کرن والا آپا تیرے نال لائیے آپ ہی سارے سدھے کر لائیں توجہ نال سبحان اللہ اس قوم دی آزادی کی ہے سلنسر دے وچوں کڈ لیا کی کٹ دینے ہو بانسری چاننی کار لی دے پپاں انگریز دا ٹٹو آزاد جان دے پیا پٹا پائی پھر دے پینٹ پائی پھر دا ہونا گال کو پینٹ ہوئی گھنٹا لگا کھڑا آخر